Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Mart Pazartesi. Yıl 2020. Ay 3. Gün 69. Kasım 123. 1441 Hicri Recep 14. 1435 Rumi Şubat 25. Bağ budama kalem aşısı zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 119 yıl önce bugün, yani 6 Mart 1901'de Heccab şair Eşref, Gördes'te kaymakamlık yaptığı sırada yaptığı hicivler yüzünden suçlanarak tutuklanmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again. No more the meek and mild subservience we. We're fighting for our rights militantly. Never you fear! If I may have a word, Mrs. Pankhurst. Cast off the shackles of yesterday, and shoulder to shoulder into the fray. Our daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, Banks. Well done. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mary Poppins 1964 yapımı filmden Sister Suffragette adlı parçayla yaptık. Yani kadınların oy kullanması hareketi, tarihin en büyük kadın hareketi, daha doğrusu insani hareketlerden bir tanesi. Orada ona atıf yapan bir şarkı, 1964 yapımı Mary Poppins'den Practically Perfect diye bir film parçadan alınmış müziği. Ama Richard Sherman ve Robert Sherman da birlikte hem yazıp sözlerini hem de bestelemişler. Yani biz kadınlık ayağa kalkıyoruz, siyasi eşitlik ve erkeklerle eşit haklar. Mrs. Pankhurst gene şeylere vurulmuş, zincirlere vurulmuş, ama biz artık boyun eğecek, öyle köleniz olmayacağız, kendi haklarımız için militanca gidiyoruz. Kensington'dan Billingsgate'e ve her yerde huzursuz haykırışlarımızı ülkenin her bir bölümünde duyacaksınız şu çağrıyı. Ey kadınlık, ayağa, ayağa kalk diye. Ve çocuklarımız, kız çocuklarımız bize büyük bir sevgi ve saygı duyacak ve iyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Ve torunlarımız da safrajet, yani oy hakkı kadınları, çok iyi yaptınız diyecekler diyor. Onu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından iyice bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Susan da ödemedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Susan Brownell Anthony, New York Kuzey Bölgesi, 18 Haziran 1873. Bölge savcısı Richard Crowley, 5 Kasım 1872'de Susan B. Anthony, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki bir temsilcisi için oy kullandı. Kendisi o sırada bir kadındı ve bu konuda bir şüphe olmadığı kanaatindeyim. Oy kullanma hakkı yoktu. Yasayı ihlal etmiş olmaktan ötürü suçludur. Yargıç Ward Hunt konuşuyor. Tutuklu, yürürlükteki yasaya uygun olarak yargılandı. Susan B. Anthony. Evet efendim, ama bunlar erkekler için yapılmış, erkekler tarafından yorumlanmış ve erkekler tarafından kadınlara karşı erkeklerin lehine uygulanan yasalar. Yargıç Ward Hunt. Tutuklu, ayağa kalkın. Bu mahkeme sizin dava masraflarınıza karşılık olarak $100 ceza ödemenize hükmetmiştir. Susan B. Anthony. Asla $1 bile ödemeyeceğim. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Susan Brownell Anthony kimmiş, ona da bakalım. Evet, 15 Şubat 1820 yılında doğmuş Susan. 13 Mart 1906 yılında 80 küsur yaşında hayatını kaybediyor. ABD'de kadınlara oy hakkı tanınması için verilen mücadelenin ilk öncülerinden. Zaten şarkıyı da bu yüzden seçtik. 1892-1900 yılları arasında Amerika Kadınlara Oy Hakkı Ulusal Derneği'nin başkanlığını yürütmüş. Kadınlara oy hakkı tanıyan, anayasanın 19. ek maddesini sağlayan ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmuş. Evet, amendment diyorlar onlara. Anayasa ek maddelerini ve hayati önem taşıyor. Yani safrajet hareketi uzun süre üzerinde konuşulmadı ama son derece büyük, radikal ve hiç yılmadan mücadele edip sonuç alan hareketlerden de bir tanesi. Evet, hatta film de var. Safrajet isimli. Çok sayıda kadın hayatını da kaybetti bu uğurda yani. Evet. Evet, tarihte bugüne devam edecek olursak 1952'de bugün Marksist devrimci ve yazar Alexandra Kollontai'nin öldüğü haberi var. Sovyetler Birliği'nde kadınların siyasal mücadeleye katılmaları ve örgütlenmeleri için verdiği mücadelelerle biliniyor Kollontai. Kadınların yazgısı diyor, beni bütün hayatım boyunca ilgilendirdi ve sosyalizme çeken de bu oldu beni zaten diyor. Feminizmle de gerilimli bir ilişkisi olmuş. Dönemin feministleriyle girdiği tartışmalarda kadın işçilerin mücadelelerini ön plana alıyor. Dünyanın ilk kadın büyükelçisi de olan kendisi Kollontai, 1922 ile 45 arasında Sovyetler Birliği'ni Norveç, Meksika ve İsveç'te büyükelçi olarak temsil etmiş. 1954 yılında bugün ise Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası mecliste yaptığı bir konuşmada yazı işleri müdürleri için baldırı çıplak tabirini kullanan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Halil Özyürük'ü meclise ve Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na çektikleri bir telgrafla protesto etmişler. Basın sorunları 1954'ten de günümüze dalgalı bir şekilde geliyor. Şu anda basın özgürlüğü konusu Türkiye'nin en vahim sorunlarından bir tanesi. Belki de onunla başlayacağız zaten konuşmaya. Birazdan haber alma hakkını. Ama devam edersek tarihte bugüne 1961'de bugün de darbeden sonra darbenin başkanlığına getirilmiş olan Orgeneral Cemal Gürsel Alman gazetecilerin kendisine sorduğu şu soruyu cevaplamış. Parlamento teklif ederse Cumhurbaşkanlığını kabul edecek misiniz sorusunu fazla düşünmeden cevaplamış Cemal Gürsel. Parlamento değil, millet teklif ederse hizmete hazırım demiş ve yeni bir demokrasi için yani dünya siyaset bilimi içinde yepyeni bir kavram getiriyor. Yani milletin teklifi oluyor. Parlamento çekilsin aradan diyor. Ama günümüzde de hala geçerli kavramlar bunlar, evet, biliyorsunuz. Evet. Suriye milleti bizi çağırdığı için İdlib'deyiz diye de açıklamalar yapılıyor. 2003 yılında bugün Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde 3 milletvekilliğini alan iktidardaki AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan da parlamentoya girmiş. Evet, tarihte bugünü de bu şekilde tamamladık. Şimdi günümüzde yine devam ediyor 4S'li yani şeyin 4 atlısı mahşerin işte savaş, sığınma ya da sürgün, sıcak yani küresel iklim değişikliği ve salgın korona virüsü alabildiğine 4 nala gidiyorlar bu atlılar ve hangisinde öncelik var diye soracak olursak da hiçbirinde aslında Aydın Engin ilginç bir yazı kaleme aldı T24. Yeryüzünün bu en önemli sorunlarından bile bir öncelik sırası var. Öncelik hangisinde sorusuna bu bir ilk, haber yayımlayan bütün medyaya, bütün habercilere yönelik bir gözdağı diyor. Ve benim cevabım belli diyor. Ülkede ve dünyada olup bitenlerle ilgili haber alma hakkını yitirmemek isteyenlere, bütün demokratlara, özgürlük savunucularına ve hukukun üstünlüğü için çaba göstermeye kararlı olanlara öncelik hangisinde sorusuna benim cevabım belli diyor. Oda TV ya da Oda TV. İdlib'de olup bitenler, Moskova Doruk toplantısından sonra olacak bitecekler, yakıcı önemli bir yabancı ülke toprağında savaşa yollanıp can veren gencecik delikanlılardan bize artık şehit haberi gelmeyecek mi, yoksa birkaç günlük moladan sonra yeniden mi başlayacak? İşte Türkiye hem terörist ilan edip hem sırtını okşadığı HTŞ cihatçı çeteleriyle bağını tümüyle koparacak mı? Milli Özgür Suriye Ordusu denen çapul sabıkalıları pek kabarık, çeteleşmiş savaşçıları meşru bir güç olarak kabul etmeye devam edecek mi? Bütün bu sorular önümüzdeki günlerde cevap bekliyor ve cevabın sonuçları İdlib'in geleceğinde belirleyecek. Ama yine de önceliğimiz Oda TV olmalı ya da Oda TV. Yani evet, tabii Yunan sınırında yaşanan mülteci trajedisi de öyle diyor. Kim, ayrıca da itiraz gelebilir. Kimileri siyasal ve ideolojik bağlamda Oda TV'nin çizgisini beğenmeyebilir. Hatta tam tersini savunuyor olabilir. Kimileri Oda TV'nin gazetecilik anlayışıyla mutabık olmayabilir. Ama bütün bunlar vesaire, yani kimileri bunca gazeteci içerideyken bunca gazeteci hüküm giymişsen kaç gün süreceği belli olmayan bir tutuklamayı bu kadar abartmamak gerektiğini ileri sürebilir. Bütün bunlar önceliği Oda TV'ye vermemiz gereğini ortadan kaldırmaz. Neyle suçlanıyor Oda TV? Gülmeyin ya da sövmeyin. Oda TV'nin Libya'da görev yaparken şehit düşen bir istihbarat çalışanının kimliğini açık etme suçu işlediği öne sürülüyor. Bu sebeple haberi yapan haberci, haberi kullanan haber müdürü ve genel yayın yönetmeni tutuklandı. Peki diye soruyor ondan sonra da. Kaşif Kozinoğlu adı size bir şey anlatıyor mu? MİT'te üst düzey yöneticiydi. O da asker kökenliydi ve Zekeriya Öz savcı, o zamanın savcısı. Sonra yurt dışına kaçtı. Fethullah Gülen cemaatine bağlı olduğu söyleniyor. Onların sorgularından sonra Silivri cezaevine konmuştu. Orada kuşkulu bir şekilde öldü ya da öldürüldü. Gazetelerde, internet haber sitelerinde boy boy fotoğrafları çıktı. Yaşam öyküsü anlatıldı. Eşi, kardeşleri hakkında ayrıntılı bilgiler ortalığa saçıldı. Geçenlerde tutuklanıp hapse konan Enver Altaylı bir MİT görevlisiydi, Milli İstihbarat Teşkilatı. Hakkında uzun uzun yazıldı. Karanlık ilişkileri, marifetleri bir bir sayıldı. Hiram Abbas, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda en yüksek düzeydeki görevlilerden biriydi. Öldürüldü. Hakkında Bay Pipo adlı bir kitap bile yazıldı. Daha sayayım mı diyor. Bunların hiçbirine savcılar dava açmadı. Haberciler tutuklanmadı. Haberi yayımlayan gazete ya da internet haber siteleri hakkında erişime engellendi. Kılıfı altında kapatma kararı alınmadı. Bu bir ilk. Açık ve yasa dışı bir tehdit. Bütün habercilere yönelik bir gözdağı diyor. AKP medyası dışında kalan medyaya soluk aldırmamak, yaşam hakkı vermemek tercihinin bir sonucu. Eğer bugün Oda TV öncelikli konumuz olmazsa, onun susturulmasına itirazımızı inatla dile getirmezsek, olan sadece biz habercilere, sahici gazetecilere olmayacak. Halkımızın haber alma hakkı yok edilecek. İdlib'de olup biteni, Yunanistan sınır kapılarında yaşananları saptırmadan olanca gerçekliğiyle okuma hakkımız için Oda TV İdlib ya da Yunanistan sınırı konusuna öncelik taşır. Tabii AKP medyası denen kepazeliğe razı olmayacaksınız. Seçim sizin demiş Aydın Engin T24'teki yazısında. Evet, çok acayip bir şey var. Yani Oda TV'ye erişim engellendi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi o karar. Şey yapıldı. Ve şey, neden 7 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde verildi. Bu kararın içeriği ve engellemenin kimin tarafından talep edildiği öğrenilemedi. İşin ilginç tarafı bugün öğrenilecek diyor. Ve çok öğretici bir yazı var. Biyanet'te çıktı bu konuda. Yaman Akdeniz'in yazdığı, hukukçu, akademisyen, Açık Radyo programcılarından Yaman Akdeniz'in yazdığı bir şey var. O da TV'ye erişim neden engellendi diye. Yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun BTK diye kısaltılıyor. Oda TV haber sitesine Türkiye'de bulunan internet kullanıcıları girememeye, hatta Oda TV ekibi de ancak VPN ile kendi sitelerine ulaşıp haber güncellemeye başladı. Bu da bir garabet, yani çok tuhaf. Bu makale yayın anı itibariyle Oda TV'ye uygulanan keyfi sansür ve erişim engelleme uygulama sürecini detaylı bir şekilde tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşmak üzere hazırlanmıştır diye bir Biyanet'ten çıkmış bir yazı var. 8 Mart Pazar günü yayıldı. Bunu ayrıntılı olarak özetlemeye girişemeyiz yazmaya, ama uzun lafın kısası diyor, kendisi özetlemiş. 7 maddede özetlemiş durumu Akdeniz. 1. Oda TV keyfi bir şekilde sansürlenmiş, susturulmaya çalışılmaktadır. Erişim engelleme süreciyle birlikte Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV muhabiri Hülya Kılınç tutuklanmıştır. Bu da Manisa'da çalışan ve bir gazeteci yani. Olay, çünkü gömülme olayı da Manisa'da cereyan ettiği için cenazenin kaldırılması. 2. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen sakat karar, Oda TV karara konu haberi kaldırdığı için yok hükmündedir diyor bir hukukçu olarak. Üçüncüsü, Oda TV tarafından sunulan bildirimin değerlendirilmesi için gönderdiği İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilebilecek bir karar yoktur. Bir karar yok. Yani bir usule uygun hiçbir şey yok. 4. Aradan yaklaşık 72 saat geçmesine rağmen Oda TV.com'un engellenmesini Cumhurbaşkanlığının mı veya hangi bakanlığın talep ettiği belli değildir. 5. Dolayısıyla ilk baştaki BTK idari tedbir uygulamasının dayanağı henüz belli değildir. 6. BTK'nın idari tedbir kararını 7 Mart Cumartesi günü Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin onayladığı ortaya çıkmıştır. Ve 7. Yerleşik uygulamada Cumhurbaşkanlığı talepleri, BTK ve Sulh Ceza Hakimlikleri eliyle 24 saat içinde sonuçlanırken Oda TV.com için bu süreç neden hafta sonunu da kapsayacak şekilde 72 saate çıkmış belli değildir. Kanunda izin verilen süreler sonuna kadar kullanılmıştır. Dolayısıyla hem keyfidir hem siyasidir bu erişimin engellenmesi uygulanması diyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun başlattığı şey BTK'nın. İfade ve basın özgürlüğü bu kadar tehlike ve baskı altındayken Anayasa Mahkemesi 8A maddesinin bu tip keyfi uygulamalara izin vermesine seyirci kalmakta. 3 ila 5 yıl süren başvuru süreçleri sonunda ihlal kararı verse dahi geliştirmiş olduğu ilke ve içtihatlar Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından dikkate dahi alınmamaya devam edilmektedir. Yani hukukun tümüyle ortadan kalktığı bir durumdan söz ediyor Yaman Akdeniz hukukçu. 8A maddesi kapsamındaki kararlar genellikle Kürt ve sol haber sitelerinin olduğu kadar pek çok Kürt gazeteci, aktivist ve muhaliflerle bağlantılı sosyal medya hesaplarını ve içeriklerini hedeflemeye devam etmektedir. 22 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 farklı Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce içlerinde yaklaşık 2000 internet sitesi, 3000 Twitter hesabı, 2200 tweet ve 660 haberin bulunduğu 11.000'den fazla internet adresinin olduğu 365'ten fazla 8A kararı verilmiştir. Bugüne kadar Ankara'daki Sulh Ceza Hakimliklerinin sıklıkla 8A kararları verdiği gözlemlenmekle beraber bir tane karar veya internet adresiyle ilgili itiraz kabul ettikleri bugüne kadar görülmemiştir. Müthiş bir tablo değil mi? Evet, gerçekten öyle. Eğer Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılacak itiraz tahmin ettiğim gibi reddedilirse diye bitiyor Yaman Akdeniz'in makalesi. Oda TV için ya da Oda TV önce Anayasa Mahkemesi'ne, hemen sonrasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Barış Pehlivan'a söz verdim. Sonuna kadar hukukçu arkadaşlarla bu konunun takipçisi olacağız diye bitiyor. Zaten sadece Oda TV'de kalmadı. Alenen cenaze haberi olmamakla birlikte Libya'da askerlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yeni Yaşam'ın gazetecileri de gözaltına alındı. Yeni Yaşam gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser örneğin gözaltında dünden itibaren. Genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik de aynı şekilde emniyete çağrılmış. Hani düşünecek olursak Oda TV ile Yeni Yaşam gazetesinin politik görüşlerini böyle 180 derece aslında zıt kutuplalar ama aynı haberi yaptıkları için evet, hepsi son derece gözaltında. Tuhaf bir şey var yani. Yani Cuma günü haklarında tutuksuz yargılama kararı verilen Yeni Çağ gazetesi yazarları, Murat Arel yazarı, pazar günü yakalama kararı çıkarıldı. Ardından tutuklandı. Ayrıca genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve yazı işleri müdürü Aydın Keser de senin de dediğin gibi çok biri Yeni Yaşam, öteki Yeni Çağ bu arada. Ha, Yeni Yaşam evet. Ve Yeni Çağ, evet. Ha, şimdi Yeni Çağ'la ilgili de dünyanın en acayip haberlerinden bir tanesi var. Türkiye'de o kadar acayip mi bilmiyorum ama savcının itirazı sonrasında yeniden tutuklanma talebiyle gözaltı kararı çıkartılan Yeni Çağ gazetesi. Yeni Çağ'la Yeni Yaşam arasında da epey bir tabii. Siyasal, Oda TV'den bile daha büyük bir, fark var. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce hem tutuklama hem de tutuksuz yargılama kararı verilmiş. Bu dünya tarihinde ilk defa oluyor herhalde. Nasıl bu? Yani Ağar Ali'nin avukatı Gizay Dulkadir şöyle demiş. Önce tutuklama kararı verildiği bilgisini vermiş. Ardından ikinci kez açıklama yapmış. Ben bu haberi okurken önce anlamadım, itiraf edeyim. Epey zamandır mürekkep yalamıştım var iyi kötü işte. Anlayamadım yani. Ağar Ali hakkında iki farklı karar olduğunu öğrendiklerini söylemiş. Ama aynı mahkemeden çıkan aynı kararda iki farklı karar var. Davayla ilgili iki farklı karar verildi diyor avukat. Beşinci Sulh Ceza avukatlara iki farklı karar metni veriyor. Buyurun metin bu diye. E nasıl oluyor peki? Farklı saatlerde mi? Aynı gün mü veya farklı günlerde mi? Nasıl oluyor? Aynı gün. Aynı saatlerde herhalde. Ağar Ali hakkında hem tutuklama hem de serbest bırakma kararı var. Şu anda sonucu bekliyoruz demiş. Ve işin ilginç tabii anlamayı kolaylaştırıcı olarak da fotoğrafını çekmiş cep telefonuyla kararı. İki farklı kararın yani birinde işte şey diyor derhal serbest bırakılmasına, adli kontrol altına alınmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmasına, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına. Konut dediği evi yani. Ama işte adli kontrol var ama serbest. Serbest bırakılmasına diyor yani. İstanbul ilini terk etmemesi şeklinde. Olası bütün kararları önceden alıp sonra yukarıdan gelecek şeyi mi bekliyorlar acaba? Yok, aynı bir şey beklememişler. Bu 11 sayfalık metnin 9. sayfasını okudum. Yani kısmen özetledim. Şimdi 10. sayfaya geçiyoruz. Derhal serbest bırakılmasını dedikten sonra şüpheli Murat Ağrel'in işte derhal serbest bırakılması da büyük harflerle yazılmış ikinci madde. İşi biten soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine büyük harfle. Sonra şüpheli Murat Ağrel'in üzerine atılığı bilmem ne istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan tutuklanmasına diyor. 10. sayfada, 9. sayfada adli kontrolle serbest bırakılmasına diyordu. İki sayfa arasında epey bir dünya kadar fark olduğunu söyleyebiliriz. Birinde tutuklansın, birinde tutuklanmasın diyor. Aynı mahkemenin aynı kararının birbirini takip eden iki sayfasında. Çok ilginç. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Bilen varsa da söyler herhalde. Yani Libya'da birkaç tane askerin şehit düştüğünü açıklamasının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç tane tamam. Bölgede hayatını kaybeden devlet görevlilerine ilişkin haber ve iddialar kamuoyuna yansımaya başlamıştı. Yeni Çağ gelişmeleri değerlendirmiş, daha sonra haberini yayından kaldırmıştı. Hatta Yıldıray Uğur'un da yazdığına göre derhal girip bu şeyi konuyu yazanların internet sitelerinden de silinmiş bütün şeyler, Twitter'ları falan kaldırılmış yani. Bir tepeden bir güçle. Ağar Ali çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ama şimdi değil. Evet, böyle işte. Dünyanın ender göreceği çok tuhaf, hukuki de diyemeyeceğim durumlar var. Ama mesela cezaevine atılan iki gazetecinin eşi de dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetten "Ne baskı ne şiddet, barışları asla değiştiremezsiniz" diye kelime, yani bir çeşit kelime oyunu da olmuş oluyor haliyle. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Silivri'de de hoş karşılanmamışlar aslında. Barış Pehlivan'ın sırtına vurularak içeri iteklendiği de haberi de gelmiş. Seyhan Afşar'la Zehra Özdilek'in bildirdiği, yani bayağı karanlık bir şey. İki gazetecinin eşi de Cumhuriyet'te verdikleri demeçte Aysel Pehlivan, Barış Pehlivan'ın eşi, en karanlık zamanlarda doğru olanı yaptı, bugünlerde geçecek demiş. Kadınlar gününde çıkıyor bu haber, pazar günkü Cumhuriyet'te. Sabaha karşı gözaltına alınan Barış Terkoğlu'nun eşi Özge Terkoğlu ise o geceyi anlatmış. Bunun olabileceğini bilerek uyuduk diyor. Geldiklerinde Barış geldiler dedim. Yazılsın çizilsin istemiyorlar. Aslında biliyorlar eşim gibi insanların değişmeyeceğini demişler. Ne baskı ne şiddet, barışları asla değiştiremezsiniz diyorlar. Böyle bir durum var. Evet, kadınlar ve 8 Mart yürüyüşünden şimdi birazdan bahsedeceğiz. Bir ara veriyoruz. Arada Uluslararası Kadınlar Günü. Bütün dünyada inanılmaz şeylerle, kalabalıklar, coşku ve etkinliklerle kutlandı. Yani bir kısmı hakikaten şaşırtıcı boyutlar taşıyor. Mesela sadece bir tek örnek vereyim, daha sonra konuşacağız. Sand in Your Eye, gözündeki kum diye adlandırılan bir Britanyalı sanat grubu, Greta Thunberg'in 60 metre boyunda bir portresini yer boyalarıyla, yani yol boyamakta kullanılan boyalarla çizmişler ve Hebden Bridge'e 60 metre, yani yukarıdan görüldüğü zaman inanamıyor insan böyle. Ama 1 milyonu aşkın sayıda Şili'de sadece kadının ayaklara kalktığı var. Ve bizim rolümüz merkezidir diyorlar. Bütün Latin Amerika'da sokaklar doldu. Ayrıca da Türkiye'de de İstiklal Caddesi kapatıldı. Kapatılınca gruplar sıra Selbi'de toplandı. Kadıköy'de kalabalık bir tutuklama ve Beyoğlu'nda gecenin siyahı morla delindi. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diye bir haber geldi. Onlardan bahsedeceğiz. Cuma günü tam yayından çıkarken verdiğimiz ilginç bir haberin de tamamlanması olacak. Woody Allen'ın çocuğunun yıllar süren istismarına karşı bütün bunları yazan Woody Allen'ın oğlunun Ronan Farrow'un kitabını da yayınlayan Haşet, ayrıca da Woody Allen'ın kitabının biyografisini yayınlamaya karar vermişti. Fakat Haşet yayın evi ve ona bağlı iki yayın evi çalışanları sokağa çıktılar. Yani iş terkinde bulundu, işi terk ettiler. O haberle çıkışımızı yapmıştık pazartesi günü. Haberin devamı geldi. Haşet yapacağız, basmaya devam edeceğiz dediği halde birden vazgeçti. Ve Woody Allen'ın hatıratını yayınlamamaya karar verdi. Onlardan da bahsedeceğiz. Çok ilginç bir halk meclisi toplayarak yapmışlar. Amerikan demokrasisine uygun şekilde. Bizzat CEO'sunu da çağırmışlar yani. Haşet'in. Sonra da eşyalarımızı alıp gittik diyorlar. İlginç bir şey. Haşet'i dize getirmişler ama. Dünyanın en büyük yayın evlerinden bir tanesi. Bunlardan bahsedeceğiz. Açık Gazete. Something Procol Harum grubundan dinlemekte olduğunuz şarkının adı Conquistador, Fatih, yani Güney Amerika'yı fetheden İspanyol fatihlerinin hikayesi. Onunla dalga geçen bir şarkı aslında. Atın boş böyle duruyor bir yerde, bomboş. Sende de bir saflık halesi görülüyor ama bütün zırhında pas tutmuş olduğunu görüyorum zırhının ve ölüm maskesi yüzündeki. Hiç anlamlandırılabilecek bir işaret de yok. Bir şey bulmaya çalışıyordum, bir bunun bir sırrı var mı diye. Baktım hiçbir şey yok. Omuzunda da gümüş zırhın üzerinde de bir akbaba duruyor zaten diyor. Bir şey bulurum diye gelmiştim bakmaya sana ama yok diyor. Seni hüzün içinde terk ediyorum diyor. Geldin ve öldün. Fethetmeye geldin ama öldün yapamadan diyor. Anti-emperyalist diyebileceğim, antikolonyalist bir şarkı Procol Harum grubundan. Kurucu elemanlarından Robin Trower'ın 1945'te bugün doğduğunu, Güney Londra'da, İngiltere'de rock gitaristi. Grubun kurucu elemanlarından bir tanesi, sonra da kendi üçlüsünü kurmuştu. Kendisi Robin Trower, 75 yaşında, ona da bir günaydın demiş oluyoruz bu şekilde. Devam edelim. Şimdi kadınlar gününe geçebiliriz. Uluslararası Kadınlar Günü. Bütün dünyada sanıldığından ve beklendiğinden bile daha büyük, güçlü olduğu söylenebilir. Hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafında, öyle değil mi? Son yılların zaten en büyük herhalde toplumsal hareketi, küresel çapta kadın hareketi. Evet, demekte öyle. Şey, bir yanlışlık olmasa gerek. Polonya'dan İrlanda'ya kadar, özellikle kürtaj yasak, bu bahsettiğim ülkeler, Arjantin, kürtaj yasağının gündemde olduğu aşırı muhafazakar, hem toplumdan hem kilisenin yani, evet, kilisenin olduğu etkisiyle ülkeler. Dolayısıyla buralarda milyonlarca kadın sokağa çıkıyordu. 8 Mart'larda İspanya'da, Arjantin'de vesaire grevler oluyordu. Yani çok, yani mesela Sao Paulo'da, Brezilya'da acayip bir şey olmuş ki Bolsonaro tamamen, yani bir çeşit yargı darbesiyle gelmiş olan başkanı bu Jair Bolsonaro zaten hiçbir şekilde kadınları en ufak bir saygısı olmadığı gibi onlara eziyet edilmesinden yana bir tavrı olduğunu söyleyen pek çok ifadesi vardı. Fakat kadınlar büyük, devasa bir gösteri yapılmış ve kadınlar Bolsonaro'ya karşı diye kocaman bir afiş taşıyorlar böyle. Mulheres contra Bolsonaro diye. Yani 2019'un başından beri her gün 4 kadın öldürülüyormuş Brezilya'da. Muazzam bir felaket durumu var yani. Ve böyle ilginç şeyler var. Sao Paulo'dan fotoğraflar var. Yerli kadınlar, yerli kıyafetleriyle ama bayağı gururlu, onurlu bir yürüyüş içindeler. Ayrıca topless'lar var her tarafında. Uluslararası Kadınlar Günü için göğüsleri bağırları açık kadınlar iklim için de öyle, Britanya'da filan yürüyorlar. Kolombiya'da, Bogota'da büyük yürüyüşler olmuş. İngiltere'de de işte biraz önce de sözünü etmeye çalıştığım gibi Britanyalı sanat grubu Sand in Your Eye, gözündeki kum grubu, 60 metrelik devasa bir portresini boyamış köprünün üzerine, Hebden Köprüsü'ne. Daha önce tamamlamışlar bunu. Okul çocuklarıyla beraber boyamışlar. Yer boyaları kullanıldı deniyor. Line marker paint dedikleri nedir onu tam bilmiyorum ama böyle bir şey herhalde, işte yer boyası tebeşirin ötesinde bir şey. Meksika'da, Mexico City'de de en çok kadınların zulme uğradığı yerlerden bir tanesi. Meksika'da da muazzam bir yürüyüş olmuş. Yani bizim yok, bizi yok saymaya mümkün değil diye konuşmuş bir kadın. Bütün öldürülen kadınların 3000'den fazla kadının isimlerini sokaklara ve duvarlara yazmışlar. Bu da çok büyük bir şey. Şili'de en büyük gösterilerden bir tanesi. 1 milyondan fazla insan yürümüş. Ve Uluslararası Kadınlar Günü'nde 4 aydan beri devam ediyor zaten. Sosyal huzursuzluk ve başta kadınlar olmak üzere işte. Şili feminist kolektifleri zaten büyük şarkılarını da burada çaldı. Bütün dünyaya yayıldı. Evet, Las Tesis. Las Tesis şarkısı, evet. Sadece şey değil zaten, 8 Mart diye de görmemek lazım. Şu son geçtiğimiz 4-5 ay boyunca hatırlayın, Lübnan, Irak, Sudan, bütün buradaki devrimci kalkışmaların, halk hareketlerinin liderliği gene kadınlardı. İklim meselesinde baktığımızda da genç kadınlar en önde. Greta, Vanessa Nagate gibi Ugandalı 15-16 yaşında genç kadınlar her yerde en öndeler. Hindistan'da filan 12 yaşındaki kız çocukları da evet, işin önündeler. İnanılmaz aslında yani. Latin Amerika'yı tamamen doldurmuşlar. Reuters'dan, çeşitli Guardian'dan, New York Times'dan görmek mümkün haberleri. Türkiye'de de bayağı ciddi bir şey var. İstiklal Caddesi kapatıldı. Neden? Hiçbir açıklaması yok. İstiklal Caddesi. İçişleri Bakanı öyle istedi aslında. Vali, evet. Vali öyle dedi. İçişleri Bakanı da, vali de İçişleri Bakanı'na bağlı, haklısın. Taksim'de yapılabilecek etkinlikleri ve yürüyüşleri iptal etti. Yani yok, yapamazsınız dedi. Onun dışında her yerde yapabilirsiniz diye de ilginç bir açıklama yaptı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Bir grup sıra servilerde toplanmış. Taksim'e çıkışları, metro çıkışları dahil olmak üzere kapatmış valilik. Tüm sokak ve caddelere de demir, çelik bariyerler çekilmiş durumda. Tam bir sıkı yönetim manzarası vardı. Yani çekilen fotoğraflardan görüyoruz. Ama kadın örgütlerinin çağrısıyla feminist gece yürüyüşü için İstiklal Caddesi'nin arka sokaklarında sıra servilerde toplanmışlar. Ve İstiklal Caddesi'ne çıkabilmek için ara sokakları denemişler. İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşıyor ve alınan önlemleri eleştiriyor. Yani bizden, yani kadınlardan çok korktuğunuzu biliyorduk ama bu kadar da belli etmeseydiniz iyiydi demiş. Alanları, meydanları kapatarak kadın mücadelesinin önüne geçemeyeceğinizi yine kadınlar gösterecek size demiş. Malumu ilam gibi bir şey. Kadıköy'de de çeşitli partilerden ve sivil toplum kuruluşlardan 2000 kadar kadının yaklaşık Kadıköy'de Beşiktaş Şehir Hatları İskelesi önünde toplandığı ve kadın cinayetlerine karşı sloganlar atan grubun halay da çektiği belirtiliyor. Bu feminist gece yürüyüşünden önce yapıldı bu arada. Evet. Daha sonra kadınlar hep birlikte feminist gece yürüyüşüne de geçtiler. Evet, Independent Türkçe'de şey yazmış yani. Taksim'de binlerce kadın bir araya geldi. Bu yılda yürüyüşün en yüksek çığlığı kadın cinayetlerinin durdurulmasıydı. Sıra servide toplanan kadınlar bir süre sonra Karaköy'e doğru yürüyüşe geçti diyor. Ve Beyoğlu'nda gecenin siyahı morla delindi. Mor, kadın rengi. Unutmayalım, valiliğin 10 Mart'a kadar savaş karşıtı herhangi bir şey söylenmeme yasağı vardı. Ama kadınlar savaşa karşı da ses çıkardılar bu arada. Jinjiyan Azadi de sloganlardan bir tanesiydi. Yani kadın, yaşam, özgürlük. Bunun dışında savaşa karşı da ses çıkardılar. Aynı zamanda mültecilerle dayanışan dövizler de taşındı. Sloganlar da atıldı. Evet, sosyal yani, medyadan görebildiğimiz kadarıyla. Evet, arada, evet, tabii. Yani, orada değildik. Ama yani bütün kara parçalarındayız. İstiklal de bundan mada değil. İstiklal hariç değil demişler. Yani biz dinlemiyoruz. Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla. Her gün 8 Mart, her gün kavga. İstismarın affı olmaz pankartları taşıyan binlerce kadın seslerini duyurmak için her yerdeydiler ve yine kadın cinayetleri tabii. Tunceli'de mesela haftalardır bulunamayan Gülistan Doku meselesi var. Ankara'da cinayete kurban giden 20. katından bir gökdelendeki binanın ofisten atılan Şule Çet, 2015'te Mersin'de katledilen Özgecan Aslan ve onlarca kadın cinayeti de hatırlanmış. İstanbul'un her yerine dağılıyoruz diyorlar. Taksim'de durdurulunca önce Tophane'ye sonra Karaköy'e doğru yürüyüşe geçmişler. Polis biber gazıyla da müdahale etmiş. Taksim'e çıkan sabahtan itibaren zaten polis barikatlarıyla kapatılmış. Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim çıkışlarında geçiş verilmemiş ama gene de yapılmış işte. Bu arada sınırdaki göçmenlerden de bazı dövizi kaldıran kadınlar oldu. 8 Mart dövizi kaldırdı göçmenler. Yunanistan sınırından yani mülteciler, Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteciler de dövizler kaldırdılar. 8 Mart yaşasın, 8 Mart yaşasın kadın dayanışması diye dövizlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Peki valiliğin yasağı ne olacak? Savaş karşıtı şey yasağı delinmiş oldu. Evet. Geçmiş olsun. Delik bir masaj. Mesaj pardon. Masaj da sayılabilir. Bu arada ilginç bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şirin Ünal'ın evinde silahla vurulmuş şekilde bulunan Özbek çalışanı Nadira Kadirova ya da Nadire Kadirova'nın 23 yaşındaki ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ama soru işaretleri ortadan kalkmadı diyor Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ yazmış. Çünkü çok ilginç bir şey. Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü savcılığa takipsizlik kararı gönderiyor. O raporda olayda kullanılan Beretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği, silahla intihar etmiş ama üzerinde parmak izi tespit edilememiş. Parmak izi olmadığı gibi swap denen barut izi de bu şeyde daima oluyor. İntihar vakalarında ya da cinayetlerde de işte yapılan raporda. O da yokmuş. Yani kriminal rapor bu. Kadirova'nın elinde atış artıklarına rastlanmadı. Buna rağmen de soruşturmaya son verilmiş. Öyle mi? Çok çarpıcı bir durum yani. Olaydan 5 saat sonra yapılmış nedense ölüm muayene işlemi de. Orada da tahmini ölüm saati 3 ila 36 saat öncesinde olabileceği ifade ediliyor. Son derece şüphe uyandırıcı bir sürü nokta var. Ama kanında da anestezik madde bulunmuş. Yani şey diyor, olay tarihinde Kadirova'nın bulunduğu odanın kapılarını içeriden kilitleyerek odada yalnız başınayken daha önceden alarak odada sakladığı Beretta marka silahı kalp üzerine dayayıp birer ateş suretiyle intihar ettiği ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır diyor. Kanında da anestezik madde bulunuyor ama silahta parmak izi yok. Kendisini intihar eden birisinin kullandığı, kendisini öldüren silahta parmak izi de yok, barut izi de yok. Ve kanında da anestezik madde var, öyle mi? Prilokain, lidokain ve ketamin bulunmuş. Peki takipsizlik kararında şeyi soracak olursan, sual edecek olursan, bu ilaçların kaynağı araştırılmış mı? Hayır. Herhangi bir değerlendirme yapılmamış. Anestezik ilaç maddeleri peki acil serviste yapılan müdahale sırasında mı kullanılmış? O konuda da bir ayrıntı yok. Böyle. Kadınlar gününde. Şeyden bahsedelim. Koalisyon, büyük bir koalisyon Amerika Birleşik Devletleri'nde Sanders'ı desteklemeye karar vermiş Kadınlar Koalisyonu. Yani hemşireler, öğretmenler, aşçılar, evde çalışan kadınlar, hizmetçiler, otobüs şoförleri, çiftliklerde çalışan kadınlar, kütüphaneciler, her türlü çocuk bakımcıları, yazarlar, seks işçileri, şamanlar ve garsonlar. Başka bir Amerika var ve biz onu karşılamaya hazırız. Sanders'a destek demişler. İlginç. Şamanlar derken yerli halklar herhalde kastediliyor. Herhalde. Yani çok bayağı çarpıcı bir açıklama var Amerika Birleşik ve çok önemli imzalar var, yazarlar filan aralarında. Şimdi hepsini sayacak halim yok ama birçok yazar var ve aktivist var. Eve Ensler var, Jody Evans var, Barbara Ehrenreich var. Naomi Klein var. Çok sayıda isim var ve devam ediyormuş yani şey. Tabii bu ön seçimlerde artık evet, neredeyse ikiye düştü çünkü adaylar. Evet. Bir tarafta Demokrat Parti sağı Biden etrafında bütünleşmiş, bir araya gelmiş durumda. Öbür tarafta da herkes Sanders etrafında bir araya gelmeye çalışıyor. Evet, yani Jane Fonda da gene o This is not a şey fire drill diye, Fridays diye bir şeyi var ya onun, yürütüyordu. Doğu yakasındaydı önce Washington DC'de. Sonra dizisi dolayısıyla artık izin verilmediği için diziyi bırakmadı. O yüzden de Kaliforniya'yı örgütlüyor. Jane Fonda oyuncu. O da gene cuma günü iklim eylemi protestosu Kaliforniya'da yapıp tatbikat, cuma tatbikatı diyorlar işte ona, yangın tatbikatı ve Bernie Sanders'ı desteklediğini açıklamış iklim için. Biz bir iklim cumhurbaşkanını seçmek zorundayız, başka şansımız olamaz demiş Jane Fonda da. Hem oyuncu hem aktivist kendisi. Orada da yine Naomi Klein'in de kuvvetle şeyi de hatırlatayım diyor. Elizabeth Warren'ı destekliyordu kendisi diyor Jane Fonda için. Hala yarıştayken ama Elizabeth Warren çekildikten sonra da Jane Fonda şimdi artık bütün gücümüzle Sanders'ı desteklemek zorundayız diyor. Ama ilginç bir şekilde Warren böyle bir çağrı yapmadı. Henüz yapmadı. Evet. Yapması bekleniyor ama öyle bir durum var. Efendime söyleyeyim, iklim aktivistlerinden de Avrupa Birliği liderlerine açık mektubu okumuştuk. Yeni iklim yasası Avrupa Birliği'nin teslim bayrağını açtığını gösteriyor diye Carbon Brief sitesinde yayımlanan 34 Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 34 genç iklim aktivisti tarafından hem Avrupa Komisyonu'na hem Avrupa Parlamentosu'na hem Avrupa Birliği üye devletlerindeki siyasilere yazılan açık mektupta da iklim yasası tasarısı 4 Mart'ta yayınlanmadan hemen önce yayınlanmış bir mektuptu. Sıfır değeri var, yarardan çok zararı var diyordu. Onu da çevirdik. Arkadaşımız iklim aktivisti Selin çevirdi. Biraz Selin Gören. Selin Gören. Onu da yayınlayacağız. Bir de iklim demişken bir dinleyici mektubu da aldık. Ona da kısaca değinelim. Türkan Kentel'den geldi. Bizi çok heyecanlandıran bir hem görüntülü bir mektuptu. Cuma günkü Açık Gazete'de Avrupa'da bu yılın kış aylarında sıcaklık rekoru kırıldığını, hava sıcaklığının ortalamanın %3,5 üzerinde olduğunu söylediniz diyor. Aslında 3,5 derece kastetmiştim. Yanlış anlaşılmış olabilir. Ben de naçizane kişisel gözlemimi yazayım dedim. Uzun yıllardır Almanya'da yaşıyorum. 2000'de doğan bir kızım ve 2008'de doğan bir oğlum var. Yani kızım 20, oğlum 11 yaşında. Kızımın yuva çağında onu kış aylarında yuvaya kızakla götürürdük. Hem de Berlin gibi büyük bir şehirde. Bütün çocuklar kızakla gelirdi. Kızaklar yuvanın bahçesindeki bir sundurmanın altına park edilirdi. Şimdi 11 yaşında olan oğlum yuva çağına geldiğinde, yani 2010'dan itibaren onu da kızakla götürmeye başladık. 2014 yılında kar o kadar azaldı ki çocuğu sabah yuvaya zar zor kızakla götürüyorduk. Çünkü kızak az karda zor kayıyordu. Ama öğlene kadar kar eridiği için öğleden sonra oğlumu almaya gittiğimizde kıza elimizde eve kadar taşımak zorunda kalıyorduk. Kış aylarında hafta sonları yakındaki büyük parkın eğimli bir bölgesinde herkes kızakla kaymaya giderdi. Biz de giderdik. 2016-2017 kışında çok az kar vardı. Çok az kayılabildi. 2017-2018 başında bu süre daha da kısaldı. Geçen sene neredeyse hiç olmadı. Bu yılsa Berlin'e hiç ama hiç kar yağmadı. Ekte o zamanlardan parkta çektiğim bir fotoğrafı gönderiyorum diyor. Sevgiler selamlarla Türkan Kentel. Biz de ona sevgiler ve selamlarımızı gönderiyoruz. İnanılmaz bir fotoğraf çekmiş zaten. Peter Bruegel'in baba Bruegel'in daha çok tablolarına benzeyen ve toplu kolektif yaşamda herkesin farklı işler yaptığı harika bir montlarıyla, rengarenk montlarıyla, çocuklar kızaklarıyla filan çekilmiş bir fotoğraf var. İnsanın yüreği dağılanıyor. Çok güzel bir mail gerçekten. Dağılanıyor. Türkan Hanım'a da çok teşekkürlerimizi dinliyorsa sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz buradan. İklim meselesi biraz vahim zaten. Onun üzerinde bol bol durmaya devam edeceğiz. Ada Colau'dan da Barcelona'nın solcu belediye başkanı, eski belediye başkanı, bir harika bir mektup yazmış. Avrupa şehirleri hem yabancı düşmanlığına hem de iklim krizine karşı bir arada mücadeleye başladılar ve bunun sonu iyi gidecek diyor. Yani bir meşruiyet krizi var diyor Avrupa Birliği'nde. Ama yerel hareketler de demokrasiyi aşağıdan inşa etmeye giriştiler diyorlar. İlginç gelişmeler, evet, oluyor. Ada Colau başkanken, belediye başkanıyken Barcelona'da 500 bin kişi refugees welcome, yani mülteciler hoş geldiniz diye yürüyüş yapmışlardı. Bu çok pankartına güzel bir mektup yazmış zaten şey, yani durumu özetleyen Guardian'da yayınlandı. Bir iyi bir de kötü haberle bitireyim bu konuyu. Koronavirüsü meselesini de 9.30-10 arasında biraz kapsamaya çalışırız. Greta Thunberg'in yazdığına göre 13 ve 14 Mart günleri büyük seferberlik Fransa'da iklim için oluyor. Grenoble'de cuma günü, Paris'te de cumartesi günü büyük yürüyüşler olacak. Onu bildirelim. Bir de kötü haber var. Maalesef ateş böcekleri birçok insan için, aralarında benim de bulunduğum, çocukluğunun en büyük esin kaynaklarından biri olan ateş böceği sadece İngiltere'de son 18 yıl içinde %75'lik bir kayba uğramış. Ateş böceği bitiyor yeryüzünde. Yani en azından İngiltere'de olmadı. Ben zaten uzun süredir gördüğümü hatırlamıyorum. Türkiye'de, ben hiç görmedim. İşte bu bana müthiş bir hüzün veriyor. Çok da acı bir şey vermiş Guardian. Işıl diyor, ışıl diyor, gitti diye vermiş. %75 ya. Yani 4/3 gitmiş. Sadece 18 yıl içinde. Dünyanın en mucizevi yaratıklarından biridir ateş böceği. Ne yapalım? Böyle işte. Mücadeleye devam. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydınlar. Merhabalar. Evet, bugün Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinde biraz duralım demiştik. İdlib mutabakatı. Evet. Şimdi şeyde, Erdoğan'da bir de göçmen meselesini görüşmek üzere Avrupa Birliği'ne gidiyormuş galiba. Evet, Brüksel'e gidiyor. Brüksel'e. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz, duyuyoruz. Tamam, tamam. Şimdi Türkiye-Rusya ilişkilerine geçtiğimiz yıllarda sürekli baktık yani. gün ben şöyle iki liderin de iktidara geldiğinden bu yana ne olmuş? 2000'de malum Putin devlet başkanı oldu. 2002'de de AKP iktidara geldi. Şimdi iki ülkenin ve iki liderin görüşmeleri ilk olarak karşılıklı olarak şeyde başlıyor. 2003 Mavi Akım Projesi doğal gaz akışı başlıyor. 2004'te de Putin Türkiye'yi ziyaret ediyor ve Soğuk Savaş sonrasında da ilk gelen Rusya Devlet Başkanı oluyor. Şimdi yaptığım hesaplamalara göre 2004 ile 20 Kasım 2015 arasında 17 kez uçak düşme olayına kadar 17 kez görüşme yapmışlar Türkiye ve Rusya Devlet Başkanları. Bu rakam da zaten bu süre içerisinde bazı gelişmeleri açıklıyor. İşte bu doğalgazla ilgili Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci içerisindeki yaşadıkları ve sonrasında ki gelişmeler, özellikle Rusya ile ekonomik ilişkilerin ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, doğalgaz kapasitesinin boru hatlarının başlaması ve karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğine tanık oluyoruz. 2015 yılında bir de üstelik şey kuruluyor, üst düzey danışma konseyi oluşturuluyor. O nedenle de görüşüyorlar. Bu 2015'e kadar olan fiziki görüşmelerde şeyi hesaplayamadım. Telefonla yapılan görüşmeleri derleyemedim. Ama özellikle işte 2015'te ilişkiler malum uçak kriziyle kesiliyor ve biz bir dip yapıyoruz. Hem ticaret hacmi inanılmaz daralıyor. Turların engellenmesi söz konusu oluyor, turistlerin gelmesi. Bu olayla ilişkiler 2016'nın şeyine kadar, Haziran'ına kadar, yani özür mektubu, Erdoğan'ın özür mektubu göndermesine kadar muazzam bir gerilim içerisinde ve soğuk bir şekilde ve ticaret hacmi düşüyor. Doğalgaz alıyoruz. Yapılabilen tek şey 12 milyar dolara giriyor, 37 milyar dolarlardan Türkiye ilişkileri. Bu şeyden sonra darbeden sonra hemen 2016'da darbe girişiminden sonra ilişkiler yeniden tazeleniyor. Bir rakam 39 ay, yani 15 Temmuz 2016'dan 23 Ekim 2019'a kadar 39 aylık süre içerisinde 24 kez yüz yüze, 45 kez telefonla görüşüyorlar. Sonra Ekim'den sonrasını hesaplamaya çalıştım ama telefonları bulamadım açıkçası. Burada da 6-7 kez yüz yüze görüşme var. Yani şu son Moskova mutabakatına kadar. Moskova anlaşması ateşkesine kadar. Şimdi bu işe, bu rakamları çok eksikleri olabilir ama şunu gösteriyor ki 2003'ten 2004'ten itibaren Türkiye ile Rusya arasındaki iktisadi, siyasi, askeri detaylara girmeyeceğim. Zaten bu şeyden sonra özellikle 15 Temmuz harekatından sonra, yani Haziran'da şey oluyor, özür mektubu gidiyor. Temmuz'da darbe girişimi söz konusu oluyor. Ve ondan sonra söylediğim rakamlar, yani 30'u aşkın görüşme yüz yüze oluyor. Ve 50'yi aşkında muhtemelen telefon görüşmesinin yapıldığı iki ülke devlet başkanı ilişkisi bu düzeyde. Türkiye'nin son Soğuk Savaş sonrası politikalarında özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde Türkiye'de bir bazı kesimlerinde ortaklaşarak yürüttükleri bir Avrasyacılık politikasının geliştiğini tanık olduk. Ve Rusya ile çok tarihinde olmadığı kadar gelişkin bir ilişki ağının tesis edildiğini gördük. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca BRICS içinde ve Şangay Beşlisi içinde yer almamız gerektiğini, AB'ye ve Batı'ya karşı alternatiflerimizin olduğunu söyledi. Evet. Ve bu yakınlaşma politikası bu haddelere kadar geldi ve iki şeyde Suriye politikasında ciddi bir problem yaşandı. Tercihi Rusya'nın her zaman Suriye yönetimi oldu. Tarihsel olarak da zaten Soğuk Savaş döneminde de Suriye ile ilişkili bir gelişimdi. Libya politikasında yaşadık ve buna rağmen yeniden tesis edilen bir ilişki ağı var. Bu anlamda baktığımızda aslında yani Moskova mutabakatı Türkiye açısından bir milat oluyordu. Yani bu ilişkinin ve istenilen noktada durum tesis edilmediği, iyi bir durum tesis edilmediğini gösteriyor ki bütün bu yaklaşık 2004'ten bu yana 16 senelik ilişkinin sonunda bana kalırsa Türkiye'de Rusya politikasının ve Avrasyacılığının sonu diyebiliriz. Yani Rusya Suriye üzerinden, Rusya üzerinden çözülen politikanın birer birer bu iktidarın, Erdoğan iktidarının iflas ettiğini görüyoruz. Yani bir anlamda Batı'dan uzaklaşma politikası iflas ediyor. Çünkü Moskova Anlaşması, Moskova Ateşkesi, Türkiye açısından açıkçası bütün bu 16 yılın bakiyesinin ekside olduğunu gösteren bir duruma işaret ediyor. Tabii bu soru şöyle geliştirilebilir. Rusya politikanız böylesine bir sonuçla karşı karşıya olduğunuzda bu saatten sonra direksiyonu döndürmek, batıya döndürmek mümkün mü? Bu da hiç kolay değil. Çünkü Türkiye özellikle Rusya ile ve Avrasyacılıkla olan bu ilişkilerinde hem istediği sonucu elde edememiş durumda, hem de Batı ile olan ilişkilerini, NATO, Avrupa Birliği, Birleşik Devletlerle olan ilişkilerini hem askeri planda hem siyasal planda önemli ölçüde yıpratmış, küstürmüş, darıltmış bir durumda. Dolayısıyla eğer yüzünüzü tekrar Batı'ya çevirmek için Türkiye çok güvenilir bir ülke ve güvenilir bir kadroya sahip değil. Eğer tekrar Batı'ya dönmek istiyorsanız, ki bu dönmek istemi için asgari demokratikleşme ve otoriter rejimin terk edilmesini gerektirir. Türkiye Batı dünyasında yeniden merhaba diyebilmesinin temel koşulu otokratik bir yönetimden uzaklaşma. Dolayısıyla Erdoğan bu geçişi istese de yapması pek mümkün gözükmüyor. Bugün için bunun olması için de bir iktidar transferine ihtiyaç var. İktidar ve rejim değişikliğine ihtiyaç var. Bu anlamda Moskova ateşkesinin iç siyasal gelişmeleri ve Türkiye'nin dış politika eklerini oturttuğumuzda bu tür durumların gelişmesine işaret ettiğini pekala söyleyebiliriz. Evet, Ali Bey, ben de bir şey sorayım. İki şey ilave etmek istiyorum. Bir tanesi bu sözünü ettiğiniz dönemde 2004'te başlayan ve 2020'ye kadar devam eden bu 16 sene içinde iki büyük olay cereyan etti. Bir tanesi sizin de sözünü ettiğiniz Rus uçağının düşürülmesi ve pilotun da kendisini fırlatma mekanizmasını kullandığı halde yere indiği zaman paraşütle öldürülmesi, yerel oradaki insanlar tarafından bir cinayet gibi bir şey oldu orada. Bir de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin milyonlarca Karlov'un büyük Karlov'du değil mi adı? Evet, Karlov. Büyükelçi bütün televizyonda, hatta konuşma, bir serginin açılışını yaparken herkesin gözü önünde güvenlikçilerden biri tarafından kelime-i şehadet vesaire bir takım şeyler getirilerek öldürülmesi ve o olayın da arkasında neler olduğu bilinmedi. Her iki olayında, yani Rus şeyin uçağının düşürülmesi de büyükelçinin de televizyonda konuşma yaparken milyonların önünde öldürülmesi de açığa çıkmadı. Bir de şeyi de soracağım. Erdoğan'ın son söylediği şeyler, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejim askerlerinin birinci hedef olarak İdlib'deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız demişti Soçi mutabakatı kapsamında. Havadan ve karadan askeri gücümüzü harekete geçireceğiz demişti. Yani gözlem noktalarının etrafındaki rejim askerlerinin kuşatmasını kaldırmak demişti ama olmadı anladığım kadarıyla. Hatta Şubat ayı bitmeden gözlem noktalarını Şubat ayı bitmeden kuşatma altından kurtarmak demişti. Ama kuşatma sürüyor anladığım kadarıyla haritalardan da görüldüğü gibi. Yani çok da gerçekleşmiş değil. Mehmet Yılmaz da T24'te buna işaret etmiş zaten yazısında. Yani Türkiye bu son ateşkes denilen ya da ateşkes değil de askeri harekatın durması anlamındaki mutabakatta geriye dönüp baktığımızda çok önemli kayıtlarla bütün yorumcular bunu söylüyor. Yani genel olarak 16 yılın sonunda toplamında da Rusya ilişkilerinde bu politikanın Türkiye'ye hayırhaf bir şey izlemediğini ortaya koymak durumundayız. Bir taraftan da Batı ile olan ilişkilerinin de önemli ölçüde yıprattığı ve yani iki cami arasında bir beynamaz konumuna geldiğini açıkça söylemek mümkün. Hem Suriye'deki bir evvelki görüşmeler nezdinde tespit edilen o Soçi mutabakatı çerçevesi temas noktalarının gerisine düşmüştür. Aynı zamanda yani aradan çekil biz rejimle baş ederiz demecimizden 10 gün geçmedi herhalde. Putin'e söyledim ki aradan çekil bizi baş başa bırak. Şimdi bütün bu politikalar birbirine eklemlendiğinde genel olarak Türkiye'nin son 2010'dan itibaren hem otoriterleşme hem de yüzünü batıdan doğuya çevirme siyasetinin sonuna gelindiğini söylemek pekala mümkün. Çünkü Türkiye burada Kremlin'in, Türkiye burada Rusya'nın koyduğu şartlara uyum sağlamaktan başka bir durumu söz konusu değil. Bununla beraber özellikle S-400 meselesi, askeri işbirliğine girilmesi, enerjideki olan bağımlılığı, yani Ukrayna meselesinde mesela ambargo konduktan sonra Türkiye bu Batı'nın koyduğu ambargoya katılmadı. Çünkü gerçekten hem ekonomik ilişkileri bu ambargoya katılma imkanı tanımıyordu. Ona rağmen ilişkiler devam etti. Türkiye bugün Rusya önemli ölçüde ekonomik olarak bağımlı bir ülke. Siyasal olarak da bağımlı olduğu bu Suriye meselesinde ve Libya meselesinde kendini göstermekte. Evet, bir de şeyi de eklemek lazım. Belki Yıldıray Uğur da Karar gazetesinde değinmişti buna. Yani gerek Kıbrıs harekatları sırasında ve gerekse de Refah faciası hariç tutulursa bu iki şey tek bir kere de Türkiye'nin bu sayıda kayıp verdiği en büyük olay da bu son şeyde Suriye'deki 34 Refah faciası derken İkinci Dünya Savaşı sırasında batırılan gemiyi kastediyorum. Evet, batırılan gemiyi kastediyorum. Yani bir seferde çok sayıda askeri personelin, denizcinin, birinin Refah'ta olduğu gibi denizcinin şeyde de Kıbrıs harekatları sırasında da çarpışmalarda EOKA'cılarla, evet. Enosis vesaire. Yani 34'tü, sonra 36 en az şehit olduğu söylendi. Bizzat Erdoğan açıklama yaptı. Son bir ayda 56 şehit verdi. Evet. Yani bu tek bir olayda da 34 ya da 36'ydı yani. Evet. Tek bir olaydaki kayıtlar bakımından ciddi bir kayıt. Refah tabii henüz kimin batırıldığını bilmediğimiz bir şeydir, faciadır. Şimdi bu sorunuz var mıydı? Özür dilerim. Hayır yok, yani bu ilişkiler açısından tabii bu da problem yaratıyor yani. Yani burada altın çizilmesi gereken şey gerçekten bu 16 yıl boyunca izlenen Avrasya politikası, Avrasya'ya daha yakın olma, Rusya'ya daha yakın olma, işte Şanghay Beşliği'ne bizim yolumuz diye yalvarıldı neredeyse. Birikse de icabı final. Bunlar birbirine karışıldı. Bunları geçmiş programlarda çok konuştuk ama bu Moskova, yani şu ana kadar Erdoğan ve iktidarı Rusya ile olan ilişkilerinde kendisine büyük bir alan kazandırmadığının farkında. Ve bütün dünyada bunun farkında. Böyle baktığınızda Türkiye'nin önümüzdeki dönem iç ve dış siyasetinde bunun etkilerinin görülmesi muhtemeldir. Ama bu siyaset değişikliğini, bu rota değişikliğini ya da rota değişikliğini bu iktidarın yapması, bu rejimle yapması mümkün değil. Dolayısıyla bir iktidar değişikliğine, iktidar transferinin önümüzdeki dönemde olabileceğini düşünmek pekala mümkün. Bu iktidar transferi de dediğim gibi Türkiye'deki yani iktidarın kendi içinde yapabileceği bir transfer ya da bugünkü iktidar bloğu içinde yapabileceği bir transfer değil. Zaten o transferi yapmaya kalktığında o iktidar bloğunun içerisinde de belli problemler başlayabilir. Dolayısıyla bir milat olarak görmek pekala mümkün. Bu Rusya aşkının Rusya ile Suriye meselesine eklemleşen bu meselelerin önümüzdeki dönemde iç siyaseti yansıması, iç siyasette bu transferin gerçekleşmesi açısından pekala mümkün. Çünkü Erdoğan bir daha Batı'ya yanaşmasında çok istediğini oradan da alamayacak bir lider pozisyonunda. Ve bu transferin de şu anda memnuniyetsizlerin ittifakından geçtiğini de altını çizmek lazım. Bugün de kendi içinden çıkan kendi başbakan yardımcısı eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Abdullah Gül'ün desteklediği Babacan'ın denli partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na veriliyor. Çarşamba günü de evet, onun tanıtım toplantısı olacak. Muhtemelen de izleyeceğiz. Yani adı da belli olmuş zaten. Efendim? Adı da belli olmuş. Evet. Deva değil mi? Deva. Şey. Deva. Evet. Deva. Derde deva herhalde. Diyor. Derde yani deva. Evet. Yoksa deva diye. Demokrasi ve Atılım Partisi. Deva. Evet, derde deva diye, ama bir de ilaç şirketi adıyla karışmasın. Deva diye bir ilaç şirketi yok muydu? Eskiden vardı, evet. Evet, ben hiç bilmiyorum. Hala, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Herhalde bayağı iptal olmuştur artık. Ama ilaç gibi gelecekse deva iyi, iyi. Olur yani. Evet, fakat şey, bu arada da mülteci krizi had safhada devam ediyor. Muazzam bir problem. Yani yeryüzünün en önemli problemlerinden bir tanesi, insanların yerlerinde, yurtlarında barınamadığı için göç etmek durumunda ve bayağı bir çeşit piyon olarak kullanılıyorlar. Mülteci krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir sonuç elde etmek için Brüksel'e gidiyormuş bugün. Avrupa Birliği yetkilileriyle son mülteci kriziyle görüşmeler yapmak için buluşuyor. Bu kez farklı bir sonuç bekliyoruz ifadesini kullanmış. Ama Avrupa Birliği'nden de dış politika yüksek temsilcisi Josep Borrell ya da Josep, mülteciler konusunda Türkiye'ye ilave mali yardımların ele alınabilmesi için önce Avrupa sınırlarına insan akınının durdurulması gerektiğini söylemiş ve oyuna son verin demiş. İnsanlara Avrupa'ya gidin, kapılar açık denilmemesi gerekiyor, bu oyuna son verilmeli diye sert bir ifade kullanmış. Yani burada belki bir şey daha vurgu da yapmakta fayda var. Hani bu demokrasi meselesi Avrupa Birliği'nde de eskisi kadar önde tutulan bir mesele değil. Yunanistan'da sağcı bir hükümet var ve Avrupa Birliği alenen Avrupa Birliği'nin kalkanı dedi. Yunanistan hükümetinin evet, uygulamalarına ciddi destek veriyor bir dizi hükümet. Evet, bunu da nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Valla yani şunu söylüyorum ben, yani Rusya ile olan bu muhteşem birlikteliğin sonunda böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Suriye politikanız, mülteci politikanız, Libya politikanız, Batı'dan uzaklaşma politikanız saymayın. Bunlar gittikçe iflas ediyor. Bu böyle bir iflasın, politik iflasın sonucunda bir dönüşüm söz konusu oluyor ülkelerin tarihlerine baktığımızda. İçinde bulunduğumuz süreçte bu dönüşüme katkıda bulunabilir. Yeter ki memnuniyetsiz muhalefetin güçlü bir ittifak kurması söz konusu olabilsin. Zaten Erdoğan da peşi sıra gelen iç ve dış siyasal yaklaşımlarının iflasları sonucunda baskı ve tersliği artırıyor. Vitesi artırıyor. Gazeteciler tutuklanıyor. O da TV özgürlüklerin kırıntısı dahi kalmıyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de hem ekonomik baskı çok ciddi boyutlarda. Türkiye eskisi gibi borçlanamıyor, ucuza borçlanamıyor. Ucuza borçlandığı dönemlerde mültecileri kabul edip işte nereden çıkarttığını da bilmiyoruz ama bir 40 milyar dolar lafı var, harcadı. Şimdi bu göçmen mülteciler Türkiye'nin elinde ve kapıdaki göçmenlerle birlikte Erdoğan'ın bu politikası da iktidarın bu politikası da sonuç vermemiş gözüküyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğiniz sınır boyundaki gidin artık diyor. Suriye'ye sen de al, sen de kurtul diyor. Yolu aç, oraya gitsinler diyor. Ve yeniden Brüksel'e gidiyor ki işte bana para ver diyor. Doğru, bu konuda Avrupa Birliği ve Batı'nın Suriye ve göçmen ve mülteci konusunda bu kadar duyarsız bir dönemi hatırlamıyorum. Bu konuda Suriye'de de bir güçlü bir pozisyonu yok. O pozisyonu zaten Rusya doldurmuş durumda. Aynı zamanda mülteci sürecine de baktığımızda geçtiğimiz 2011'den beri başlayan Suriye sürecinde burada da eksikliğini görüyoruz. Şimdi Suriye politikası da mülteci politikası da AKP'nin iç siyasette sürekli kullandığı bir araç olarak karşımıza çıktı. Suriyeli mülteciler çok yönlü bir siyasal kullanım imkanı Adalet ve Kalkınma Partisi için çift taraflı kullandı. Hem ne yaptık? Kucak açtık. Onlar bizim misafirimiz, bakımlarını üstlendik. Bölgesel gücüz biz dedik. Kuvvetli devletiz. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Sahip çıktık. Hem dini hem milliyetçi duygularımızla anaç bir ülke pozisyonu yarattık. Yeni Osmanlıcılık. Kardeşlerimize sahip çıktık. Esed'i devireceğiz. İşte biz namaz kılacağız orada şu anda. Peki mülteciler geldiğinde Türkiye ekonomisi ucuza borçlanabiliyordu. Bu kaynak akışı uygundu. Ayırmak kolaydı. Kolay borçlanma dönemindeydik. Şimdi o dönem geçti. Elinde bulunan 4 milyona yakın mülteciye artık ona kaynak ayırma imkanı yok. Baş edemiyoruz diyor zaten. Masraflar artmaya, kalıcı olmaya başladı. Dolayısıyla bu politikanız da bütün diğer politika setleri gibi Rusya, Suriye, Libya şey gibi mülteci politikanızda bir mutlu son yok. Tüm bunlar yani bu aynı zamanda iki düveli muazzamaydı değil mi? Büyük devletler. Düveli muazzama, evet, büyük devletler. Evet, büyük devletlerle onu ona kırdırmanın, oradan bir kurnazca pay almanın, bu oryantal dansın sonuna da gelindi. Rusya ile olan ilişkide artık Türkiye Rusya ile olan ilişkisinde ikinci kez, yani uçak düşürme olayından sonra bu ikinci kez Kremlin'in kendisinin üzerinde koyduğu üstünlüğü kabul etmek zorunda kaldı. Aradan çekil Putin. Putin aradan çekilmiyor. Putin diyor ki sen Suriye ile anlaş. Sen Esed'le anlaş. Putin diyor ki ben burada olduğum müddetçe senin bu heveslerin olmaz. Ve eğer benimle kötü olur. Yani sonuçta bütün bu süreçler Rusya ile ilişkilerin en üst düzeyde ne dedi? Tavan yaptı dedi değil mi? Borsa dili kullandı Erdoğan. Öyle mi? Ha, ben fark etmemişim. Evet. Tavan yaptı. Tavan yaptı dönem dedi. Bir borsacı. Bu tavan çöktü. Tavan şöyle çöktü. Yani benim izin verdiğim sınırlar içerisinde tavan yapabilirsin Erdoğan dedi. Onun dışında bu sınırlar içerisinde kalırsan sen ne esnek politikamı ama benim işime karıştırmam seni dedi. Dolayısıyla bütün bu Moskova ateş neydi, silahların susması değilim, ateş kes değil, bu süreç birbirleriyle tetikleyen bütün bu siyasi dış politika iflasları içeride bakın iki tane çok önemli partisinin içerisinden bir kendinden önceki başbakan, kendinden önceki cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı yapmış, ekonomiden sonra onu başbakanlığı yapmış üç önemli figür siyasetinin dışında, onun karşısında. Bütün bunlar ifrat eden politika setleri zincirinin bir karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi analizi yaparken bence tarih, bazen içinde yaşarken tarihin olup olmadığını bilemiyoruz ama ben Rusya ve Avrasya politikacılığının sonuna gelindiğini, sondan bir evvel yaşandığını ve aslında Moskova mutabakatı bir millet ama bir hizmet millet. Hani savaşta kazandık, sulhta kaybettik hikayesi Rusya ile Prut Savaşı'nda söz verilir, hatırlarsınız. Evet, Prut. Ben geriye o kadar Prut muahedesi. Burada bir rakam veriyor. 711 sürekli bir rakamı tane veriyor Cumhurbaşkanı. Şu kadar 3000 tane rejim askerini etkisiz hale getirdik. Şu kadar getirdik. Yani bir başarı şeyi getiriyor. Ama bu kadar kayıpları niçin verdiğimizin herhalde tarih bunu sorgulayacak. Önümüzdeki süreçte bunu sorgulayacaktır. Evet, göçmen meselesine giremeyeceğiz, süreyi bitirmiş olduk ama Soylu İçişleri Bakanı iklim krizine hiç değinmeden iklimden bahsetmiş. Havalar kurak gitti, Meriç'teki su seviyesi 45 santimetreye düştü, siz bundan sonra olacaklara bakın demiş ve bir de Gezi döneminde kullanılan bir sloganı kendisi benimseyip konuşmuş. Bu daha başlangıç demiş. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Siz bundan sonra olacaklara bakın demiş. Son bir haber gördüm. Tam da okuyamadım ama Güney Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'de Yunanistan sınırına asker göndermeye karar vermiş. Öyle mi? Evet. Oo. Yani orada mültecilerin geçişini engellemeye yardımcı olmadı. Kıbrıs Cumhuriyeti yani. Evet, Avrupa Güney Kıbrıs. Yani dünyada evet, Kıbrıs Cumhuriyeti. Evet, ekonomik evet durumda çökmüş durumda zaten koronavirüsüyle ama onu daha sonra konuşuruz herhalde. Evet, biraz FED sonrası ki FED'in aldığı kararları, bu korona nedeniyle aldığı kararların Türkiye'nin dünya ekonomisi ama yavaşlama olacağı muhakkak. Türkiye ekonomisinde de zaten yavaş giden ekonomiyi canlandırmak için kamu kaynaklı, özel talep kaynaklı bir artırma imkanı son çeyrekte oldu. Ama o da cari açı artırdı. Neyse, onları daha sonra gireriz. Evet, gireriz. Peki, çok evet, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.40'a yakın ve biz de İzel Rozental'le haftanın karikatürlerine bağlanmadan önce birkaç konuyu daha şey yapalım. Elden değindiğimiz konuların biraz daha ayrıntısına girmeye çalışalım. Bu şey özellikle çok ilginç. Geçen cuma Açık Gazete'yi kapatırken sözünü ettiğimiz olayda gelişmeler oldu. Woody Allen'ın küçük kızına istismar, yıllar süren istismarı, hatta tecavüz de söz konusu. Ama bir türlü karara ulaştırılamamıştı. Sonunda Haşet büyük, dünyanın en büyük yayın evlerinden bir tanesinin Amerika Birleşik Devletleri kolundaki yayınlanan bir kitapta Dylan Farrow, Woody Allen'ın oğlu, bütün bunları açığa çıkaran Catch and Kill diye bir kitap yayınlamıştı. Ve yani yalnız Woody Allen değil, bütün güçlü, zengin, beyaz erkeklerin kadınlar üzerinde giriştiği şeyleri de sergileyen çok önemli bir kitap yazmıştı. Onun yankıları devam ederken aynı yayın evinde bir şey, aynı yayın evi bu sefer Woody Allen'ın kendi hatıratını yayınlayacağını söyledi. Yani Little Brown ve Grand Central Publishing diye 3 yayın evi ama 3'ü de yani Ayşet'e bağlı, diğer ikisi de Ve Haşet de aynı zamanda Apropos of Nothing, yani hiçbir şeye dair diye bir kitabını da Nisan'da yayınlayacağını söylemişti. Fakat hem Dylan Farrow hem de tecavüze ve istismara uğrayan kızı Dylan Farrow kuvvetle kınadılar bunu ve yani en büyük bir şey olarak bunu hiçbir hakikati deşmeye ilişkin, araştırmaya ilişkin hiçbir şey yapılmadı. Bize de sorulmadı. Halbuki elimizde bir sürü kanıt var filan, mahkemede dikkate alınmamış olmak yetmez. Ve bunu yaparsanız kurumsallaştırmış olursunuz. Bu değerlinin şeyini dediler. Bir de çok ilginç tabii, Ayşet'in tam Kadınlar Günü, en büyük Kadınlar Günü gösterisinden birkaç gün önce bunu yayınlayacağını meydan okur gibi ilan etmesi filan. Woody Allen'ın biyografisi mi? Woody Allen'ın kendi yazdığı biyografi mi? Woody Allen'ın otobiyografi. Kendi yazdı. Apropos of Nothing adını taşıyor. Yani hiçbir şeye dair diye esprili bir başlık kullanmış. Onun üzerine Haşet de hayır biz yayınlayacağız, normal yayın evleri böyle bir şey olmaz demişti. Fakat çok ilginç bir şekilde Haşet çalışanları bayağı kuvvetli bir muhalefet gösterdiler örgütlenerek. Ve diyor ki ve herkesin kendi hikayesini anlatma hakkı elbette vardır. Yazma, kitap çıkarma, ama Woody Allen'a bir platform tanımak ve orada kendi hikayesini kendi bildiği biçimde hem dağıtım hem pazarlama hem de reklam olarak halkla ilişkiler imkanı sağlayarak yapması büyük bir haksızlık. O böyle bir platformu hak ettiği kanısında değiliz ve biz bunu yayınlayarak bir şekilde hikayesini de doğrulamış oluyoruz hissiyatındayız dediler. Ve çok ilginç bir şekilde Ayşet ben devam edeceğim, yayınlayacağım dediği halde sonra vazgeçiverdi aniden. Çok ilginç bir gelişme oldu ve Dylan Farrow da tecavüzlere, istismara maruz kalan kızı da zaten kendisi de bir roman yazacakmış, başka bir yayın evinden çıkacak, ama bir tweet atarak şunu dedi: bütün bu büyük mesleki riskleri göze alarak kendilerine, benim hem kardeşimle, abimle hem de benimle destek, dayanışma içine giren bütün Haşet çalışanlarına ve 3 yayın evinde çalışanlara ve de ayrıca bütün cinsel tecavüz kurbanlarıyla danışmaya girmeleri beni anlatılamaz, kelimelerle ifade edilemez bir şey yaptı. Onlara duyduğum minneti ifade edemem kelimelerle diyor. Ve bu kadar uzun zaman, kaç yıl sürdü, 20-30 yıldan fazla sürdü bunu. Mahkeme bir takım şeyler yapmadı. Bu değerinde ya herkes bilir bunu yapmış olamam. Bende klostrofobi var. Çatıdan bahsediyorlar. Çatıya kaldım götürdüğümden. Ben gider bilir miyim? Herkes bilir benim dedi. Savunmasını da böyle yaptı. Mahkemede hiçbir araştırma kararı vermedi. Oysa bir başka karara göre evde bakıcısı kızın, Dylan'ın bir saniye bile gözden uzak tutmaması babası evdeyken diye de bir ara kararı da var. Bütün bunlara rağmen böyle bir hikaye bu. Neyse, diyor ki kız Dylan Farrow'da bütün bu hikayede uzun süreli yalnızlıktan sonra dün benim için muazzam bir uyanış oldu. Yani insanlar bir araya gelip doğru olan şeyi yapmak için bir araya geldikleri zaman neler başarabileceklerini gösterdiği için çok mutluyum diyor. Hepinize çok teşekkür ederim, minnettarım demiş. Stephen King de kızmış ama artık Stephen King'le uğraşmayalım yani. Böyle bir şey de. Peki şimdi saat 9:45 oldu. Sana önce haftanın karikatürlerine geçeceğiz. Ondan sonra da gene uzatmalarda bu sefer de petrol fiyatlarından başlayarak düşüşten koronavirüsünün dünyadaki yayılmasının takibiyle meşgul olacağız. Neler getiriliyor, Türkiye'de neler oluyor, durum nedir diye bakacağız. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Evet, haftanın karikatürleri ne konuşuyor? Ben sorayım, Woody Allen mizahçı değil miydi? Evet, mizahçıydı. Yani mizah da yapan bir yönetmen ve yazar. Niye o kadar ciddiye alınıyor ki? Çünkü yaptıklarının çok ciddi olduğunu söyleyenler var. Aile içinde tecavüze, tacize uğrayanlar. Hem kızın kendisi hem de kızın abisi. Woody Allen'ın çocukları yani. Maalesef çok fena şeyler olduğunu söylüyorlar. Mizahı dışına çıkmış. Evet. Başarı çalışanları hakikaten kutlanmaya evet. Eyvah, seste biraz problemli oluyor gene. Alo? Alo, galiba kesinti oldu. Bağlantıda bu sıralarda bayağı problemler yaşıyoruz konuklarla da. Bu son dakika haberini o arada verelim. Bloomberg'den hani aldık az evvel son dakika haberini. Kara Pazartesi diye geçiyor bugün. Çünkü petrol fiyatlarında radikal bir düşüş varmış. 30 doların sanırım altına düşmüş durumda. %21 düşüş evet, olmuş. Varil evet. Fiyatları. İki sebep var diyorlar. Bir, Suudi Arabistan'daki petrol. Yani Suudi Arabistan kaynaklı bir kriz. İkincisi koronavirüs. Yani özellikle evet, İtalya'da yaşananlar vesaire. Yani bu aslında petrol üretimiyle doğrudan alakalı değil ama bir kriz halinden koronavirüs üzerinden söz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir piyasalarda dalgalanma var deniyor. Evet, Brent türü ham petrolün varil fiyatı $35.84'e inmiş. Daha da inmiş şu anda aslında. Öyle mi? Evet, az evvel. Haberden daha da şey. Bunları da takip etmeye, koronavirüsünü izlemeye şey yapacağız. Şimdi tekrar İzel Rozental'le kopan hattın tekrar bağlantısını yapacağız. Alo, merhaba İzel. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Evet. Bu sıralarda biraz aksamalı oluyor telefonla görüşmeler ama ne yapalım böyle. Kusura bakmayın. Her şey aksıyor zaten bu arada nedense. Evet, ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden söz ediyordum tam. Puan da kesildi herhalde. Evet. Time dergisi son 100 yılın en önemli kadınların kapaklarını listeledi bu münasebette biliyorsunuz. Hangi işten? Hangi dergi? Time dergisi. Ha, Time, evet tabii. Time dergisi 1920 ile 2019 yılları arasında 100 yıl içinde her yıl bir kadının yer aldığı kapakları listeledi. Hani yılın adamı diyordu, yılın kadını diyordu. Hepsinden vazgeçti. Daha sonra yılın insanını seçmeye başladı falan. İşte listede o kapakların içinde Virginia Woolf'ten Frida Kahlo'ya, Kahlo'ya, Eva Peron, Miriam Makeba, Indira Gandhi, Malala, Angela Merkel falan var. Böyle isimler var. Ve en son 2019'da da yılın insanı Greta Thunberg. Ki artık o da kadınlar arasına giriyor. Evet, evet. Şimdi karikatürümüzü de ilk karikatürümüzü çizen de Dario Castilleros. Meksikalı bir çizer bu. Greta'yı kırmızı başlıklı bir kız olarak çizmiş. Daha doğrusu kırmızı başlıklı kız olarak çiziyor. Büyük annesine götürmekte olduğu sepetin içinde de bizim mavi gezegenimiz var. O ormanın derinliklerinde kötü kurda yakalanmadan dünyayı kurtarmaya çalışan Greta. İşi çok zor ama azmetli gidiyor. Çok güzel bir çizim. Onun için aldım. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle. Evet. Ayrıca da şeyler de bir başka çizim kullanmışlar. Bir karikatür değil ama resim. Britanya'daki Londra'da bir köprünün üzerine de şey boyayla, yer boyasıyla, duvar boyasıyla da Greta'yı yapmışlar. 60 metrelik bir resim. Uzaydan bile görünecek neredeyse. Ve aynı sebeple yapmışlar. Yani kadınlara öncülük ediyor kendisi diye. Evet. Böyle bir şey var, evet. Gayet iyi. İkinci karikatürümüz yine aynı konuda. Fakat bu defa Salvador Dali'den esinlenerek yapılan bir çalışma, bir kolaj çalışması gibi. Böyle bir çalışma. Dali'nin o ünlü penceredeki kadın ya da penceredeki kız resmi vardır. 1925 yılında yaptığı bir gençlik çalışması, kağıt üzerine yağlı boya çalışması. Aslında tabloda Dali kız kardeşi Ana Maria'yı arkadan resmetmiş. Ana Maria açık pencereden, hatırlayacaksınız, gözümüzüne gelecek o tablo, dışarıdaki güzel bir deniz manzarasını seyrediyor. Dali de onu çiziyor yağlı boyayla. Fakat şöyle bir şey var. Ana Maria ile araları pek iyi değil. Yani pek iyi duygular beslemiyor. Ve bu tablo da çeşitli spekülasyonlara neden oldu daha sonradan. Fakat bu bizim konumuza girmiyor dedi. Biz burada özgürce pencereden manzara seyreden bir kadın görüyoruz. Şimdi Yunanlı karikatürcü Grigoris Georgiou, o da öyle görüyor ki küçük bir dokunuşla resimdeki kadının bu özgürlüğünü kısıtlayıvermiş. Ne yapmış Grigoris? Son derece basit, pencereye tahta levhalar çakmış. Bu şekilde işte o resimdeki kadın artık özgürce o tahtaların dışına çıkamaz. Sadece aralıklardan manzaraya bakabilir. Pencereden ne sarkabilir, ne atlayabilir, ne de kanatlanıp uçabilir. Böylesine negatif bir 8 Mart resmi çizmiş Grigoris Georgiou. Evet. Evet. Oradan Suriye'ye geçmek istiyorum. Haftanın 3. karikatürünü Suriyeli bir karikatürist Hani Abbas çizdi. Az önce anlattığım konuya, yani Dali'nin çizimine benzer bir kompozisyon aslında Abbas'ınki. Arkadan gördüğünüz ve o içinde bulunduğu kapkaranlık ortamdan dışarıdaki güneşli ve aydınlık manzaraya, ortama çıkmaya çalışan kişi, bakmaya çalışan kişi. Bu defa bir kadın değil ama bir erkek. Kucağında da kenardan başını görüyoruz. Bir çocuk var, uyuduğunu, baygın bir şekilde çünkü uyuduğunu tahmin ediyorum, uyuyorum daha doğrusu. O çocuğu taşıyor, sırtında da sırt çantası. Pencere dediğimiz ise aslında pencere değil, karanlığın içindeki dikenli teller. Dikenli telleri aralayınca aydınlık görünüyor. Yani üstteki dikenli teli sağ eliyle, sağ koluyla kaldırıyor ve aydınlığa ulaşacak. Kimdir bu kişi? Artık söylemeye gerek yok. O bir mülteci. Sırtında varını yorum taşıdığı, sırt çantası, kucağında taşıdığı çocuğuyla dikenli telleri aşacak ve aydınlığa ulaşacak. Aslında onun işi de oldukça zor. Karikatürde bence çok etkileyici bir karikatür. Suriyeli karikatürcü Hani Abbas'ın çizmiş olduğu. Evet. Hüzün verici. Evet. Daha hüzün verici bir karikatür var. O da bir Yunanlı çizerden. Perikles Kulitesis'ten geliyor. Karikatürün adı Mülteciler Türk-Yunan Sınırında. Bu karikatür geçen haftadan beri, geçen haftanın başından beri hatta sosyal ağlarda sıkça paylaşılan bir karikatür. Ve bir Yunanlı karikatürcünün gözünden sınırdaki mülteci dramına birkaç çekmesi ve açısından da önemli ve ilginç buldum. Tam bir durum tespiti çünkü. Karikatürde iki kocaman el görüyoruz. Bu iki kocaman elin arasında, ortasında sıkışıp kalmış. Daha doğrusu bu iki el sıkıştırıyor da, yani pres durumuna getiriyor. O mülteciler, mültecileri görüyoruz ellerin ortasında. Soldaki büyük el, ona ait kol mavi renkte. Ceket kolunun düğmelerinden Avrupa Birliği yıldızları ve Yunan bayrağı görülüyor. Düğmeler o şekilde yapılmış. Yani sol el, sol kol Yunanlıları simgeliyor Yunanistan'ı. Haliyle sağ kolda kırmızı, onun düğmeleri de ay yıldız şeklinde. O da Türkiye'yi tabii simgeliyor. Bu iki kocaman el birbirlerine yaklaştıkça arada kalan mültecilerin de biraz canları çıkıyor galiba. Ezilip gidiyorlar. Evet. Orada kalmışlar. Bayağı suları çıkmış. Kırmızı bir su akıyor o da, değil mi? Evet. Suyuz. Portakal gibi sıkılmışlar yani. Evet. Her ikisinin mesajı çok net. Mülteciler her iki tarafın ortasında sıkışıp kalmışlar. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Amerika'ya, yani uzaklara gidelim. Hafta içinde herkesin gözü, siz de çokça konu ettiniz zaten. Salı günü gerçekleşen Amerika'daki başkanlık seçimlerindeydi. Ve Süper Salı'nın galibi de 14 eyaletin 9'unda yarışı önde bitiren Joe Biden. Değil mi? Joe Biden. Oldu. Biden. Rica ederiz. Neyse, öğreneceğim. Önümüzde zaman var. Seçilirse %100 öğrenirim zaten. Fakat bu seçtiğim karikatürün Joe Biden'la ilgisi yok. Konumuz bu kez Bernie Sanders. Onu doğru söyledin mi? Evet. Tamam. Şimdi henüz kesin sonuçlar açıklanmamış galiba ama Kaliforniya eyaletindeki oyların büyük çoğunluğunu Bernie'nin aldığı tahmin ediliyor, biliniyor. Evet. Bunda da Latin Amerika kökenli, özellikle de genç seçmenlerin oylarının etkili olduğu söyleniyor. Şimdi ilginç olan bu karikatürü de Latin kökenli bir çizer. İki Pulitzer ödülü var. Çizerin adı Michael Ramirez. Fakat bu çizer muhafazakar. Ve karikatürleri zaman zaman Amerika'da tartışma konusu da olmuştur. Çok ciddi tartışmalara neden olmuştur. Bayağı muhafazakar bir çizer. Şimdi bu karikatürde Kaliforniya Cumhuriyeti'nin bayrağını resmetmiş Ramirez. Ben bu daha önce anlattığımı hatırlıyorum, bu Kaliforniya Cumhuriyeti bayrağını. O 1846 yılında Meksika'ya karşı ayetlenen ve sadece 26 gün süren bir cumhuriyet aslında. Fakat bayrak eyaletin bayrağı olarak halen geçerli, kullanılıyor. Şimdi bayrağın sol üst köşesinde kırmızı bir yıldız var. Ortada ise yürüyen bir ayı resmi var. Ve altında California Republic yazısı var. Altından da kalın kırmızı bir bant geçiyor. Böyle bir bayrak. Karikatürcü Ramirez ne yapmış? Bu bayrağın üzerinde 2-3 tane önemli rötuş yapmış. İlk olarak ayının kafasına Rus Kızıl Ordu askerlerinin tipik kızıl yıldızlı kürkü, o şapkası var ya. Kalpak bir tür. Kalpak, evet. Kalpağı geçirivermiş ayının kafasına. Gövdesine de bir yazı yazmış. Sosyalizm yazmış. Bunlarla da yetinmemiş. Kaliforniya Cumhuriyeti'nin adını da güncellemiş. People's Republic of California yapmış. Yani Kaliforniya Halk Cumhuriyeti olarak değiştirmiş. Şimdi bilmiyorum, yani bütün bunları marşist olarak ünlü olan Bernie Sanders'ın Kaliforniya'da aldığı oyları eleştirme adına mı yapmış, yoksa aklından geçenin hayata geçmesi umuduyla mı? Bence Evet, yani bu çok tabii ilginç, çarpıcı bir nokta, çünkü zaten büyük ölçüde yerleşik medyanın neredeyse tamamı korkular içinde acayip benzetmeler ya. Yaparak Sanders'ı önlemek için neler yapacaklarını bilemez haldeler. Bir kısmı özür dilemek zorunda filan kaldı yaptıkları yayınlardan dolayı. Nazilere filan benzettiler. Yani kendi ailesini de Holocaust'ta bir bölümünü kaybetmiş bir Yahudi olan Sanders'ı bir Nazilerin yükselişine benzetmek de yani hakikaten yerleşik medya için şaşırtıcıydı, ama bu karikatürde benzeri bir şey tabii. İşte onun için örnek olarak aldım ben, evet, evet. İlginç buldum. Ayrıca dün yani, bir mitingde uçlarda nasıl dolaşılabiliyor sınırlarda, yani artık bu eleştirinin ötesine geçiyor tabii. Evet. Dün Bernie Sanders'ın bir mitinginde Nazi bayrağı açtılar. Evet. Yani bir Yahudi olduğunda Bernie Sanders'ın, bu arada unutmayalım. Evet. Evet, böyle evet. Bir vahim durum var. Evet, takip edeceğiz. Olacak tabii, böyle şeyler olacak. Zor bir dönem bekliyor Bernie Sanders'ı belki. Öyle tahmin ediyorum. Neyse, göreceğiz. Galiba programdan sonra biraz COVID-19, yani koronavirüs konuşacaksınız. Evet. Benim de son iki karikatürüm bu konuda. Bütün dünya sarsılıyor tabii. Özellikle İtalya'da büyük problemler var ve karikatürü de özellikle İtalyan bir karikatürcünün fırçasından seçtim. Lamberto Tomasini. Tomasini genç bir karikatürcü ama her nasılsa bu 1980'lerin yaygın bilgisayar oyunu vardı. Pac-Man. Aa, evet, onu Pac-Man. Biliyor olmalı. Ben bile biliyorum. Yani şöyle kısaca hatırlatayım mı? Japonların ürettiği bir oyundu Pac-Man. Ve çok yaygın bir bilgisayar oyunu. Herkes, yani benim yaşıtlarım, çocuklarım oynamıştır. Ekranda bir yuvarlak pizza şeklinde. Fakat tek dilimi eksik böyle. Sedimli bir yuvarlak sarı bir yaratık vardı. Labirentin içinde önüne çıkan bütün nesneleri bir bir yiyip beslenip öyle büyüyordu. Fakat kendisini de hayaletler kovalıyordu. Onlardan korunmak için de bol bol yemek zorundaydı. Bonuslar falan da çıkıyordu. Normalde de yiyordu. İşte karikatürist Tomasini bu bilgisayar oyununu yeni baştan kurgulamış, çizmiş. Bu yeni çizimde o tek dilimi eksik pizza şeklindeki tekmenin yerinde bu defa yine yuvarlak ve sarı, fakat bir koronavirüs simgesi var. Karikatürcüler bu simgeyi çok sevdiler. Sık sık kullanıyorlar artık. Yuvarlak çünkü. Virüs labirentin içinde ilerledikçe yediği nesneler aslında bu defa avro simgeleri. Evet, avro yiyor durmadan. Evet, avro yiyorlar. Ne kadar gerçekçi değil mi? Evet. Yani virüs avroları yedikçe büyüyor. Ve o büyüdükçe asıl oyunda onu kovalaması gereken hayaletler dehşete düşüyor. Ekranın üst köşesinde de korkuyla titreşerek böyle bekliyorlar bu Pac-Man'in, yeni Pac-Man'in kendilerini yakalamasını. Belki de onları yiyip yutmasını. Hayaletlerin renklerini de söyleyelim kısaca. 3 tane hayalet var. Bir tanesi, birincisi İtalya, ikincisi Fransa, üçüncüsü de Almanya bayraklarının renklerinde. Hayaletlere geçmiş olsun. Evet, aynen öyle. Son koronavirüs karikatürü ve programın da son karikatürü olacak tabii. Kanadalı bir karikatürcüden geliyor. André Philippe Cotte. Cotte karikatüründe, o da karikatüründe çok tanıdık, bilindik bir kahraman kullanmış. Küçük Prens. Küçük Prens'in ziyaret ettiği gezegenin görüntüsü de tabii yuvarlak olduğu için kolayca tahmin edecek dinleyicilerimiz. Kocaman bir koronavirüs şeklinde. Gezegenin sahibi herhalde, Küçük Prens'i ağırlayan kişi beyaz önlüklü bir doktor. Evet. Stetoskopu boynunda asılı. Küçük Prens'in doktordan bir isteği var, bir dileği var. Aslında Küçük Prens'in doktordan ne istediğini söylemeden yine çok hızlı bir hatırlatma yapmak istiyorum sizinle. Antoine de Saint-Exupéry'nin o kült romanında çölün ortasına düşmüş olan uçağını bir an önce onarıp canını kurtarmaya çalışan bir pilot vardır. küçük prens ona yaklaşır, ısrarla bir talepte bulunur. Bana bir kuzu çiz, bana bir kuzu çiz der. Evet. Defalarca bunu tekrarlar. Pilot büyük bir sabırla küçük prense birkaç tane kuzu resmi çizer. Fakat bir an önce de uçağını onarması lazım, canını kurtarması lazım. Yine de çizer bunları. Hiçbirini beğendiremez küçük prense. Sonunda çareyi üzerinde delikleri olan bir kutu çizmekte bulur. İşte der, istediğim kuzu bu kutunun içinde. Evet, prens küçük beğenir onu. Evet, çok mutlu olur ve deliklere bakarak kutunun içindeki o hayali kuzuyu gözlemeye başlar. Şimdi karikatüre dönersek, Pote öykünün bu bölümüne bir gönderme yapıyor ve küçük prens bu kez gezegendeki doktorda bir kuzu değil ama bir aşı çizmesini istiyor. Bana bir aşı çiz diyor doktor. Çok şiirsel bir anlatım tabii. Pote diyor ki, yani çizer, seni mutlu etmek için hayali de olsa bana bir aşı çiz. Evet. bu kadar. Evet. Ya ben de karikatürü böyle neşelendirici, eğlendirici bir şey zannediyordum ama sayende hiç öyle olmadığını öğrendik İzel. Evet. Yani bu hafta galiba neşelendirici, eğlendirici karikatür de yok. Üzgünüm. Evet. Ne yapalım peki? Seçimde zorlanacağız galiba biraz. Ben Hani Abbas'ı seçtim. Hangisi? Hani Abbas. Göçmen. Hani mülteci Abbas, şeyi. Evet. O da çok etkileyici bir karikatür gerçekten. Evet. Çok yakışır. Üzüm. Peki. Ben de katılıyorum. Tamam o zaman. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Sağ olun. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve kırlangıç sesleriyle, ayın kuşlarından kırlangıç sesleriyle de açtık. Hütüt kuşunu da duyma fırsatımız olmuştu daha önceki bir zaman dilimi içinde. Evet, şimdi devam ediyoruz. Saat 10 geçiyor ve bu programdan da birazcık çalıntı yapıyoruz, sarkma yapıyoruz bu programı ama pazartesileri genellikle böyle oluyor. Uzatmalar gerekiyor. Çok sayıda haberler birikiyor. Dünyanın mahşerin dört atlısı da kol geziyor. Savaş, sığınma, sıcak ve salgın gibi. Onlardan son olarak da salgına geçelim şimdi. Bu arada da destekçimiz Çağatay Anadolu'da teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Onun saatinden yiyoruz. Ve petrol fiyatlarında Asya piyasalarındaki %20 bir düşüş sonrası uzmanlar fiyat savaşı başladı demişler. Yani Asya piyasaları haftaya keskin düşüşlerle başlamış, borsa haberleri yapıyoruz. Yani en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan, Rusya'yı üretimi önemli oranda azaltmaya ikna edememiş. Bunun üzerine de hafta sonunda petrol fiyatlarını düşürmüş. Cuma'dan bu yana %30 düşmüş diyor. Daha da mı? Evet. Düşmüş vaziyette. Yani şey yüzdesini bilmiyorum ama 31 dolardı az evvel. Evet, bendeki haberde ise 35 dolar 84 senti bayağı düşmeye devam ediyor. Yani Tokyo borsası da %5'ten fazla düşmüş. Asya piyasaları haftaya düşüşle başladı diyor bendeki BBC haberi bu. Avustralya'daki ilk işlem gününü gören Sydney borsası da Avustralya'da ortalama 6,6 değer, %7'ye yakın bir değer kaybı hisse senetlerinde. Japonya'da Nikkei endeksinde %5, Hong Kong ve Şanghay borsaları da düşüşle başlamışlar. Oran verilmemiş. Ama böyle. Asıl tabii bir de çok acayip bir şey rakamlar var. Yani ASX endeksi 6.6 diyor. 2 saat, 2.5 saat kadar önce Guardian haberine göre petrol %20 düştü diyor ve korona virüsüyle ilgili haberlere bakarsak hem Avrupa'da büyük düşmeler var, Avrupa borsalarında da, hem de acil durum talepleri ta Kaliforniya'dan Suudi Arabistan'a kadar yaygın taleplerde bulunuyor. İşte korona virüsüne karşı ne yapacağını bilemez haldeler aslında yönetimler. Ben öyle algılıyorum yani manzarayı. Ve bu da hisse senetlerinde düşmeye yol açıyor. En müthişi tabii İtalya'da. Evet. Yani nüfusun dörtte biri, İtalya nüfusunun dörtte birinden fazlası aslında. 16 milyon kişi karantinada yani. Evet, aşırı sağın oldukça da kuvvetli olduğu bir yer. Ve açıkçası bir yandan da fırsata çevrildiğini düşünmemek biraz zor. Kentleri Wuhan'daki gibi yapıyorlar. Wuhan'da pek işe yaramadı aslında. Bütün bir kenti bu arada karantina altına almak ve insani koşulları göz ardı eden. Bütün giriş çıkışları evet. Yasaklamak, hareketliliği evet. Durdurmak filan. Evet yani ama İtalya'da can kaybı sayısında rekor bir artıştan bahsediyor Övgü Pınar'ın haberi. Gene 2-3 saat kadar önce BBC'den aldığımız bir haber yani. 366 rekor bir evet. Wuhan'da halbuki düşüyor ölüm sayıları. Evet, 24 saat sayıları. İçerisinde. 24 saat içinde bayağı rekor bir artış İtalya'da olmuş. Ölüm sayısı son 24 saatte 133 artmış. Hı hı. Bu da bir rekor. 133'ün 113'ü karantina altına alınan kuzeydeki Lombardiya bölgesinde. Evet. İşte onun için kuzey bölgesini şey yapıyorlar. Esas güneyi daha kötü etkileyeceğinden korkuluyor. Çünkü güney hem maddi açıdan daha yoksul bir kesim. Hem değil yani maddi açıdan doğrudan yoksul bir kesim. Dolayısıyla yoksulluk ve beslenme meseleleriyle iç içe geçtiğinde daha büyük, daha olumsuz etki etmesinden endişe ediliyor. Yani çok çarpıcı bilgiler var. Mesela İtalya'da Genelkurmay Başkanı koronavirüs evet. olmuş. Demokrat Parti, yani merkez soldaki Demokrat Parti lideri Nicola Zingaretti de koronavirüse yakalanmış ki kendisi paniğe gerek yok diye açıklama evet, yapan o da çok bir, acayip bir şey. İktidar yani. Ortağı bu arada bu parti. Evet, Demokrat Parti lideri. Ama bunu da söylemiş Nicola bu arada. Zingaretti. Ben de koronavirüs kaptım deyip doktorların tavsiyesi doğrultusunda evde tecrit altında tutulacağını söylemiş. Paniğe gerek yokmuş işte. Gördüğün evet. gibi halli oluyor. İtalya'nın bütün kuzeyi karantina altında. 16 milyonu aşkın sayıda ve Başbakan Giuseppe Conte de karantinayı açıklamış. 14 vilayete giriş çıkışlar. Yani kuzeydeki Lombardiya bölgesinin tamamı ilaveten 14 vilayete de giriş çıkışlar kısıtlandırılmış. Evet. Yasak değil de kısıtlandırılmış ama Milano ve Venedik gibi İtalyan ekonomisi, İtalya ekonomisi ve turizmi açısından oldukça önemli evet. merkezleri, kentleri de kapsıyor. Bir kez daha Çin'de olduğu gibi herkesin sanayi ve ekonomi derdine düştüğünü, insandan önce bunun derdine düştüğünü görüyoruz. Zaten Zingaretti de sosyal medyadan hemen bir açıklama yapmış. Demiş ki alışkanlıklarımızı kaybetmeyelim. Milano'yu ve İtalya'yı durduramayız. Ekonomimiz korkudan daha güçlü. Dışarı çıkıp bir aperatif, bir kahve içelim demiş. Fakat durum şöyle. Lombardiya'nın tamamı olduğu gibi Venedik, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli ve Verbano, Cusio, Ossolo vilayetleri. Yani iş ya da sağlık için gerekli olmadıkça her türlü yer değiştirmelerden kaçının diyorlar. Bu mutlak bir yasak değil demiş Başbakan Conte ama güvenlik güçlerini vatandaşları durdurup nereden nereye gittiklerini sorabileceklerini söylemişler. Bu çok İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'da evet. görülmüş en ağır tedbir herhalde. Bu arada Wuhan'da yaşananların hemen aynısı İtalya'da yaşanıyor. Wuhan'da daha bu önlemler alınmadan 1 milyon kişinin kenti zaten terk ettiği hani söyleniyordu. Aynı şey İtalya'da olmuş. kararname yayınlanmadan taslak hali basına sızdırılmış. Bu nedenle Milano başta olmak üzere karantina altına ortaya çıkan şehir, karantina altına alınan şehirlerde tren istasyonlarına akın yaşanmış öncesinde ve insanlar çıkmışlar tabii kentten. Evet, birkaç gün önce tahayyül bile edilemezdi diyorlar. Lombardiya kapatıldı diye ifadeler var. Corriere della Sera gibi büyük bir gazete öyle demiş mesela. Virüs Lombardiya kapatıldı demiş ve sağlık sistemini krize sokan korona virüsünün ilerlemesini durdurmak için yeni tedbirler diye yazmış. La Stampa da öyle. Yani virüs kuzeyin kalbini kapattı diye manşet atmış. Hı hı. Il virus chiude il cuore del nord diye. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Yani paniğe gerek yok diyen iktidar ortağı lider Zingaretti koronavirüse yakalanmış. Ayrıca meşhur şey var ya, sağcı Salvini, evet. Onun da koruması. Evet, onun da koruması yakalanmış. Ama korumamla çok görüşmüyordum filan demiş o da. Çok ikna edici açıklamalar yapmış herkes. Böyle. Tabii İtalya değil bu arada sadece. İlginç bir şekilde New York'ta da acil durum ilan edilmiş. Cumartesi günü. New York eyaletinde. Evet, bütün bir eyalette. 76 koronavirüs vakası tespit edilmiş New York'ta. Bunun üzerine de acil durum ilan edilmiş. Şimdi ona da tekrar vaktimiz olacak herhalde dönelim ama ben şeyle de İran'da, komşu İran'da, hı hı, da çok İran devrim muhafızlarının komuta kademesini de vurmuş. Evet. Koronavirüsü, bu da Independent Türkçe'den bir haber. Kasap dedikleri muhaliflerin lakabını taktıkları general de ölmüş. İran'da son derece acayip de bir tedbir var. Hapishanelere izin verilmiş. 54 bin tutukluya evlerine gitme. Fakat siyasi tutuklulara hayır. Onlar hapiste kalıyorlar. Yani. Rejim muhalifleri yani. Rejim onlar hariç. Onlar bir şey olmuyor herhalde. Yani daha tehlikeli onlar koronadan. Evet. O yüzden bırakılmamışlar. Son derece çarpıcı bir haber olduğunu da söylemeliyim bunun yani. Tüm bunlar yaşanırken tabii Türkiye'de de hani koronavirüs var mı yok mu tartışmaları var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmemesinin nedeni sıkı önlemlere bağlamış. Ve dedi ki Avrupa'nın bu önlemlerde başarısız kaldığını görüyoruz diye de açıklama yapmış. Bu da çok çarpıcı bir açıklama. Komşularımız yani. Ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Bakınız biz iyi önlemler aldığımız için Türkiye'de yok demiş. Bahar temizliğine başladık diye de tweet atan aynı Sağlık Bakanı'ydı kendisi. Bu şeyle ilgili olarak bahar hareketi, neydi operasyonun adı? Bahar Kalkanı. Bahar Kalkanı'nı böyle açıklamıştı. Fakat ben şeyi de anlayamadım Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı olarak. Yani yurt dışına çıkmış vatandaşlara 14 gün boyunca evde kalmalarını tavsiye etmiş. Teyit olgun bir haberi bu. Bakan 5 Mart itibariyle Türkiye'de 1363 kişiye test yaptık. Herhangi bir vaka tespit edilmediğini vurgulamış. Yalnız 5 ülkeyle uçuşları da durdurmuş vaziyette. Yani başta Çin, sonra İran, sonra İtalya, sonra Irak ve sonra da Güney Kore. Böyle bir Mayıs ayına kadarki uçuşlarda Türk Hava Yolları biletleri de ücretsiz iptal edilebiliyormuş. Güney Kore ile Japonya arasında da çok büyük bir gerilim yaşanıyor koronavirüsü yüzünden. Çünkü olimpiyatları evet, yapmakta ısrar ediyor. Ama binlerce atlet ve yüz binlerce belki milyonlarca seyircinin katılması durumunda nasıl kontrol edilebileceği konusunda kaygıları var herhalde. Hı. Güney Kore'nin. Bayağı bir Güney Kore Japonya savaşı seyreder miyiz? Neşeli olmaz ama çok çok acayip bir durum var. Burada bir son dakika haberi Independent Türkçe'de yer aldı. Bu çok ilginç. Yani ilk defa duyuyoruz bu meseleyi. Japonya'da koronavirüslü birisi isyan etmiş karantina koşullarını. Bara gitmiş. İki tane bara koronavirüs yaymaya gidiyorum diye de söylemiş ailesine. İki tane bara gidip insanları bulaştırmak istediğini açıkça söylemiş ve takılmış barlarda. Evet. Güzel. Yani zaten bu hale 2. Dünya Savaşı öncesi ortamda var. En ilginçlerden bir tanesi de 2. Dünya Savaşı demişken, ta 1. Dünya Savaşı'na kadar da geri gideceğiz. New York'un Queens bölgesi. Şimdi Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, gripten bahsetmiş. Daniel Zurner'ın haberi bu da, şeyden, Independent Türkçe'den. Pazar günü öğlen saatli bir haber. Yani Donald Trump Cuma günü hastalık kontrol ve önleme merkezleri var ya, CDC, onu da uygun bulmamıştı önce. Sonra hiç bu tıptan ve hiçbir şeyden anlamayan evangelist başkan yardımcısı Mike Pence'dir bırakmıştı işi. Yani akıl almaz şeyler oluyor. Atlanta'nın Georgia bölgesindeki genel merkezini ziyaret etmiş ve sağlık görevlileriyle görüşürken ortaya yeni bir Trump teorisi atmış. Yani grip hakkında uzun zamandır yılda ortalama 36 bin kişi ölüyor demiş. Bu sayıları hiç duymamıştım. Şoke olurdum. Gripten ölen hiç kimse var mı? İnsanların gripten öldüğünü bilmiyordum derdim demiş. Halbuki şimdi öğrendim ki, biliyorum ki artık 100 binden fazla insanın gripten öldüğü birkaç yıl var demiş. Fakat çok çarpıcı bir gerçek var. Kendi dedesi Friedrich Trump, Alman kökenli, New York'un Queens bölgesinde otururken 1918'de İspanyol gribi yüzünden ölmüş. Kendi dedesinin öldüğünü bilmiyormuş, ilgilenmemiş bu konuyla, ilgilenme fırsatı bulmamış. Yani demek ki diyor haberde de, Trump koronavirüsüyle ilgili endişeleri yatıştırmaya çalışırken doğru sayılar verdi ama Daily Beast internet şeyinin bildirdiği gibi virüs yüzünden herhangi birinin öldüğünü bilmediğini söylerken dedesini unutmuş. Çok tuhaf yani. İlk İspanyol gribi salgını ilk dalgasında ölen ilk insanlardan biriymiş. Mayıs günü çocuğuyla yürüyüşe çıkmışken aniden hasta olmuş, eve gitmiş, sonraki gün ölmüş. Sonra ikinci dalga vurmuş. O yıl 675 bin kişinin gripten öldüğü tahmin ediliyor. Küresel tahminlere göre 50 ila 100 milyon insan ölmüş. Yani şaka değil bu şey, çok ciddi. Zaten en kötü senaryoda ifşa olmuş durumda. Gene Independent Türkçe'den, gene Daniel Zoller imzalı bir haber dünden. Sızma belgeler var. Affedersiniz öksürük için. Business Insider'ın ele geçirdiği belgeler, Amerikan Hastaneler Birliği'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği bir seminerdeki sunumda Nebraska Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör James Lawler bir dizi slayt göstermiş, en iyi tahmini, ve 26 Şubat'ta yapmış. Çok yeni bu. Sızma bilgi internet üzerinden gerçekleşmiş seminer. Sağlık hizmeti öncüleri neler bilmeli? Covid-19 için hazırlanmak diye. Ve nasıl yayılacağını temel alan Lawler, hastalığın 96 milyon kişiye bulaşabileceğini ve bu insanlardan 480 bininin ölebileceğini tahmin etmiş. Bunlar, en kötü senaryo da bu şekilde ifşa olmuş durumda. Bu meseleye dahil tabii şimdi çözüm önerileri de bir yandan tartışılıyor. Aslında biz iklim meselesinden bildiğimiz Jonathan Neal, The Ecologist'te yani makale yazdı. Uzun bir makale bu tabii, hepsini burada şey yapamayız ama koronavirüs ve topluluk aktivizmi diyor. Ve bir deneyimi hatırlatıyor. İngiltere'de 1988 ile 1994 yılları arasında HIV salgını, yani salgın dediğim HIV virüsü. Evet, HIV virüsünün yaygınlaştığı dönemde ortaya çıkan dayanışma ağlarını ve verdikleri hak mücadelesini, özellikle ücretsiz ilaç hakkını kazanmalarını hatırlatıyor. Ve bir çok önemli bir vurgu yapmış aslında burada. Ölenlerin hani çoğu yaşlı vesaire falan deniyor ama yani sadece yaşlılık değil, başka hastalıkları var bu insanların diyor. Evet. Ve hatırlatıyor yani, özellikle çoğunu diyabet diyor bu arada ölenlerin. Dolayısıyla hani bünyelerinde zayıf olmasından söz ediyor ve ciddi bir kısmı, özellikle Amerika'da bazı rakamlar vermiş, 34 milyon şey var diyor, diyabet var ve bu insanların, Amerikan sağlık sistemi korkunç olduğu için, ciddi bir kısmı çok yoksul ve diyabet ilaçlarına dahi ulaşamıyorlar. Dolayısıyla Amerika'ya vuracak bir koronavirüs salgında hani hazırlanın neler olabileceğine. Dolayısıyla buna karşı koronavirüs, yani böyle bir panik yapmak yerine ücretsiz ilaç şimdiden talep etmek gerekir diye de bir vurgu yapmış. Evet, ve bir de ayrı bir mücadele de veriliyor. İlaç şirketlerinin kesinlikle bu aşı filan bulunması durumunda. Tabii. İlacın kesinlikle bütün halka karşılıksız olarak verilmesi, ha, halk hizmeti, sağlık hizmeti olması gerektiği konusunda da büyük bir dalga var. Ve Sanders ve Demokrat Parti'nin o kanadı bu konuda da bastırıyorlar. Evet. Bunları da konuşacağız çünkü bu bir daha önce zaten bahsetmiştik. Sistem meselesi. İlaç şirketleri açıkça söyledi. Yani evet, bir yıl içerisinde ilaç hazır olur. Yani aşı hazır olur ama biraz da tuzlu olur. Tuzlu olur. Herkes için yapamayız. Çünkü biz de kâr ediyoruz diye açık açık söylediler bunu geçtiğimiz ay. Evet, bitiriyoruz. Bitirirken yarına da kalacak çok önemli birkaç haber var. Boris Johnson hakkında soruşturma açılması söz konusu. Karayipler'de, hangi adı da hatırlamıyorum, uzakta bir yerde gittiği tatilde bir büyük şirket finanse etmiş. Hmm. Hatta orada bir kendisine de bir villa mı ada mı artık ne vermişlerse onun soruşturması ciddi olarak bekleniyor. Böyle şeyler de var. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz ve 2024'e kadar falan da bekleyemeyiz diye yazıyorlar. İşçi Partisi'nden de bir eski hali hazırdaki bir milletvekili Keir Starmer, eski bir bakan, iklim krizini şu anda yeşil yeni düzeni şu anda yapmalıyız, Avrupa Birliği geride falan diyor. Bunları yarın konuşmaya devam edeceğiz. Peki, şimdilik bitiriyoruz o zaman. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.